Radio 1. Het NOS-journaal. De aangifte van seksueel misbruik tegen de vader uit Ruinerwold is geseponeerd. De vader, die nu 68 is, zou zich schuldig hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf. De aangifte zou zijn gedaan door een van zijn kinderen. De vader is door een beroerte half verlamd en kan amper praten. Het Openbaar Ministerie zegt dat de aangifte geen zin heeft en dat goede zorgverlening beter is. De randmeren rond Flevoland dreigen dicht te groeien met waterplanten en algen. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Boten komen vast te zitten en voor zwemmers wordt het gevaarlijk. De provincies en gemeenten vragen de Tweede Kamer om 120 miljoen euro om de problemen op te lossen. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Vanaf 10 uur mogen mensen die in 1999 geboren zijn een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Een afspraak plannen kan via de website coronatest.nl. Duitsland heeft aan het begin van de coronapandemie veel te veel mondkapjes ingekocht, zegt de Duitse Rekenkamer. Het waren er bijna 6 miljard. In die periode waren 75 miljoen FFP2-maskers nodig en 200 miljoen chirurgische maskers voor het zorgpersoneel. Maar de Duitse overheid bleef inkopen. Het weer. In het zuidwesten eerst buien. Verder vrij veel zon. Het wordt 29 tot 33 graden. Vanavond en vannacht onweer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp door een ongeluk. Je hebt daar 3 kwartier op onthoud, dus je kunt beter omrijden via de parallelbaan via de N2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ja, nogmaals goedemorgen. Groningen heeft dus van de Nederlandse grote steden de schoonste lucht. Spraakmaker vandaag is Wil Eikelboom. Hij is advocaat gespecialiseerd in mensenrechten en asielzaken. Hartelijk welkom. Komt uit Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja, dat staat nou juist niet erg bovenaan als het om schone lucht gaat. Nee, ik hoorde het net. Ja, het verbaast me eigenlijk niet. Nee, helaas. Ervaring mee? Nou ja, het is een grote stad en veel verkeer en gedoe. Dus ja, het valt moet vooral het op Groningen, je, denk ik. Als je een tijdje eruit bent geweest en je komt terug in de stad, dan ruik je het, hè? Ja, ik ben al een hele tijd niet weg geweest, moet ik zeggen. Nee. De hele coronaperiode heb ik in de stad doorgebracht. Dus ik hoop dat het andere effect natuurlijk dat corona heeft, is dat er wat minder vervuiling was, hopelijk. Ik hoop dat dat het een beetje heeft gecompenseerd. Ja, maar ja, dat wordt dus nu weer erger. Ja. Ja. Geen reden om de stad weer uit. Is dat een reden om de stad uit te gaan? Nou ja, voorlopig niet. Maar... Nee. Paul Roymer is hier ook alvast. Hij is directeur radiotelevisie bij Talpa. Goedemorgen. Goedemorgen ook. Zal ook Amsterdam zijn? Omgeving? Zeker, zeker. En ik woon onder de aanvliegroute van de buitenvelderbaan, dus ik maak mij geen enkele illusie over de luchtkwaliteit in mijn achtertuin. En wat doe je daaraan? Niks. Nee. Dat is een fact of life. Ja. Ik woon daar, het is heel mooi. En als ik op een gegeven moment korter te leven heb, dan is dat maar het geval. Ja, ik ga er niets aan doen. Over het algemeen gaat het trouwens wel beter met de Europese luchtkwaliteit. Is dat dan, dat is toch wel een opsteker, hè? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat dat is een test van de afgelopen 2 jaar, heb ik begrepen. Dus het coronajaar zal daarin mee gewerkt hebben. En kom ik even terug op mijn buitenvelderbaan. Afgelopen jaar was het natuurlijk voor mij wat dat betreft de hemel, want er ging geen vliegtuig over. Ja. Dus dat was heerlijk rustig en blijkbaar dus ook wat schoner. Nou, dan ga je wel merken als dat straks weer aantrekt. Daar ben ik bang voor. Ja. Wij gaan het in stand.nl hebben over de bijstandsuitkering. Ruim een derde van alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering maakt er geen gebruik van. En op die groep niet-gebruikers hebben gemeenten maar weinig zicht. Conclusie van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sommige mensen weten niet dat ze recht hebben op de bijstand of ze zijn bang dat ze al snel als fraudeur zullen worden bestempeld. En daar hebben ze geen zin in. De stelling is, het moet mensen makkelijker worden gemaakt om een bijstandsuitkering aan te vragen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ruim een derde van alle mensen die recht hebben op bijstand vraagt die niet aan. Vreten. Zo zijn er mensen die bang zijn voor de administratieve romslomp. Of ze weten niet eens dat ze recht hebben op een uitkering. Zit zwaar in de stress. Op die groep is weinig zicht. Het zijn niet allemaal uitzuigers en klootjesvolk en weet ik veel wat. De belasting omhoog gaat van de energierekening. Het zijn gewoon mensen die ook wel eruit willen. Daar heb ik buikpijn van. Meer menselijke maat en barmhartigheid in onze wetgeving. Want anders worden juist de mensen die het hardst geholpen moeten worden slachtoffer van overheidsbeleid. Net als bij de toeslagenaffaire. Ja, daar hoor je dat angst voor fraude, jachtelement al even. Wil Eikelboom, asieladvocaat, mensenrechtenadvocaat, spraakmaker vandaag. Wat is jouw reactie op de stemming? Moet mensen makkelijker worden gemaakt om een bijstandsuitkering aan te vragen? Ja, daar ben ik het volmondig mee eens. We betalen allemaal belasting. En een van de redenen dat ik dat niet zo erg vind is dat ik weet dat een deel daarvan wordt besteed aan het geven van een bestaansminimum aan mensen die anders niks hebben. Maar dan wil ik wel dat dat geld daar ook terecht komt. Dus ik schrik daar wel van als ik hoor dat 1/3 van mensen die daar recht op hebben en daar dus ook behoefte aan hebben, dat die het krijgen. Ja, nou ja, sommigen hebben ze er geen behoefte aan hebben en vragen het om die reden niet aan. Maar volgens mij zijn die regels ook wel zo dat als je daar geen behoefte aan hebt, dat je er ook geen recht op hebt. Want die regels zijn ontzettend streng. Mm. Maar het kan zijn inderdaad dat er zullen ZZP'ers tussen zitten die dan even tussen twee klussen zitten en dan formeel recht zouden hebben en denken, nou, al die romslomp niet. Mm. Dat vind ik misschien wat minder erg. Maar er zitten ook mensen bij die bijvoorbeeld helemaal niet weten dat zoiets bestaat als een bijstandsuitkering. En waarom is het erg? Even afgezien van het feit dat je het als belastingbetaler prettig vindt dat er ook iets goeds gebeurt met je geld. Ik leef graag in een land waar iedereen een bepaald bestaansminimum heeft. En als hij dat niet zelf kan vergaren, dat hij dan dat van de gemeenschap krijgt, van de overheid. Mm-hmm. Ik vind de bijstand is een heel belangrijk vangnet voor mensen. En dat vangnet moet er ook voor iedereen zijn. En mensen moeten ook weten dat het er is, zodat ze er gebruik van kunnen maken. Paul Reumeri dus alvast voor het mediaforum. Hoe kijk jij hiernaar? Nou, daar ben ik het mee eens. Ja, de bijstand is bedoeld voor mensen die in nood zijn en het inderdaad die de hulp en die steun nodig hebben, hopelijk ook op tijdelijke basis om te overbruggen. En als je dan ziet dat er zo'n grote groep mensen die eigenlijk dat nodig zouden hebben, maar het niet weten of het niet doen wat ze zich schamen of whatever, dan is er dus in het systeem iets niet goed. Dan zit er dus blijkbaar een soort drempel die misschien wel te hoog is. En daar moet je wel goed naar kijken. Maar dan heb je aan de ene kant allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen uit de bijstand komen. Ja. Dus begeleiding naar werk, et cetera. Ja. Strenge regels handhaven. Ja. En aan de andere kant is er een groep die er uit zichzelf al geen gebruik van maakt en die willen we graag in hebben. Nou ja, maar dat zo kan je er naar kijken. Maar ik denk dat die groep, dat het een groep is die überhaupt moeilijk bereikbaar is. En die dus ook nooit in het andere proces komen, namelijk het weer terugbrengen op de arbeidsmarkt. Mm. Dus dat zijn mensen die dreigen misschien wel helemaal buiten de maatschappij te vallen. En dat is voor die mensen dramatisch, maar is voor de maatschappij ook niet goed. Maar zo zegt Wouter Kalde in onze community, Facebook, Twitter. Hij is het oneens met de stelling. Het is nou ook weer niet zo moeilijk om bijstand aan te vragen. De procedure is niet erg gecompliceerd. Het opgeven van je privacy is afhankelijk van je karakter mogelijk wel erg moeilijk. Er is een aantal gemeenten sociale raadslieden beschikbaar die gratis helpen bij het indienen van de aanvraag. Ja, maar dan zou ik als ik deze journalist was, of ik weet niet wie dit gesprek heeft. Iemand in onze community. Ga eens een dagje op zo'n kantoor staan en kijk eens voor mensen die misschien allemaal wat minder opleiding hebben gehad of uit een ander land komen, de taal niet spreken, whatever. Hoe moeilijk dingen die simpel lijken toch nog kunnen zijn. Dus het is bijna wat arrogant om te stellen, het is allemaal niet zo moeilijk. Want zo is dat niet voor iedereen. We gaan eens even naar de bellers. Community-lid Lisbeth Kesseler is aan de lijn. Zelf ex-bijstandsgerechtigde. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt inderdaad. Ook schuldhulpverlener geweest? Ben ik ook geweest inderdaad. Ja, dat was daarna. Staat nu voor de klas. Verbaast het jou dat er zoveel mensen zijn die wel recht hebben op bijstand, maar het niet aanvragen? Nee, dat verbaast me absoluut niet. En wat dat betreft kan ik inderdaad aanhaken bij de vorige spreker dat voor mensen die ofwel qua opleidingsniveau ofwel qua taalkennis zeg maar wat minder thuis zijn in Nederland. En dat is niet alleen maar taal. Hè? Ik bedoel, je moet ook maar net de bureaucratie van Nederland een beetje snappen. Is het echt heel ingewikkeld. En bovendien, ik heb ook mensen die wel hoog opgeleid zijn en hartstikke Nederlands, heb ik ook wel eens verstrikt zien raken. In dingen waarvan je misschien zou denken van zo ingewikkeld is het toch niet. Want in de schuldhulpverlening kom je niet alleen maar arme mensen tegen, maar ook hele rijke mensen die in de problemen komen. Dus nee, het is allemaal niet zo simpel. En hoe was jouw eigen ervaring daarmee dan? Moest je het ook aanvragen? Moest je daar actief voor op? Ja, uiteraard. Tuurlijk. Ja, je moet het gewoon aanvragen. Ik heb gewoon de mazzel gehad dat ik er wel goed mee kon dealen. Ik moet zeggen, inderdaad, dat punt van die privacy. Dat is zeker een probleem. Ik heb zowel toen ik in de bijstand zat als ook daarna me regelmatig ontzettend boos gemaakt over wat sociaal rechercheurs zich allemaal wel niet permitteren. Alleen maar om het feit dat je die paar rode rotcenten krijgt per maand. Heb je een voorbeeld? Gelukkig niet bij mijzelf. Dat hadden ze ook niet moeten proberen, want dan was ik echt light geworden. Andere alleenstaande moeder, trouwens een puntje waar ik even op terug wil komen, die ik kende, daar gingen ze gewoon kindertjes van 3 en 5 jaar ondervragen. Ja, toen ontplofte ik toen ik dat hoorde. Sowieso ben ik heel vaak ontploft als het gaat om de publieke opinie in Nederland rondom bijstand. Dus de schaamte van mensen kan ik me heel goed voorstellen. Er is een uitzending van Eva Jinek geweest waar ik me ook ontzettend kwaad over heb gemaakt. En ik niet alleen. Waarin dan wordt gedaan alsof het wel lekker is om even in de bijstand te hangen. Nou, ik kan je vertellen, het is keihard werken. En zeker met een paar kinderen. En dat is dus mijn volgende punt. Heel veel mensen die in de bijstand zitten of die daar recht op hebben en misschien daar geen toegang toe hebben, zijn ook moeders met jonge kinderen. Ja. Dus laten we alsjeblieft in die mensen investeren. Want die jonge kinderen die moeten straks ook weer volwaardig lid worden van onze maatschappij. En als die moeder in totale financiële stress zit, dan gaat dat niet lukken. Ja? Nee. Ja, heb je ook gezien wat er gebeurt als mensen te weinig aanvragen of het niet aanvragen? Hè? Want er is natuurlijk ook heel lang bekend dat de bijzondere bijstand te weinig wordt benut. Dus voor speciale uitgaven, nieuwe wasmachine, noem maar op. Wat er dan gebeurt in die gezinnen? Ja, nou ja, goed. Dat heb ik op twee manieren meegemaakt. Enerzijds als bijstandsgerechtigde en anderzijds als schuldhulpverlener. Hè. Als schuldhulpverlener ligt het antwoord voor de hand. Dan komen mensen dus in de problemen. Dan komen ze in de schulden. En dan moet je dat dus weer gaan repareren. Dus wees alsjeblieft ruimhartig met die bijzondere bijstand. Want je voorkomt veel en veel en veel erger. Ik heb het zelf wel meegemaakt dat ik dus zoiets aanvroeg. Hè, dat ik dus probeerde om iets van de bijzondere bijstand te krijgen, maar echt iets noodzakelijks. Hè? Dus dat mijn wasmachine kapot was of iets dergelijks. En dat er dan aan mij gewoon doodleuk werd gevraagd of dat ik schulden had. En toen ik zei, nee, die heb ik niet, want dat is mij gelukkig altijd gelukt om daaruit te blijven. Was het van, dan moest ik eerst maar gaan lenen bij de gemeentelijke kredietbank. Ah, met andere woorden, maak eerst schulden en dan gaan we je helpen met bijzondere bijstand. Ja, ik vind dat zo veelzeggend over hoe wij in Nederland omgaan met bijstandsgerechtigden. En dus kennelijk ook met de mensen die daar niet eens in komen, omdat ze die weg daar naartoe niet kennen. Ja. Jij pleit ervoor om minder wantrouwend te zijn naar deze groep. Zie je daar al een beweging in die richting of zijn we daar nog heel ver vanaf? We praten erover, maar of het ook daadwerkelijk gebeurt, volgens mij niet. Nee. Dus ik ben op zich wel blij dat er in ieder geval inmiddels wordt erkend dat we die mensen die in de bijstand zitten, dat die op deze manier worden benaderd en dat dat een en al wantrouwen is. Ik vraag me ook echt af wat je daarmee denkt te bereiken. Nou, je zult altijd een paar profiteurs hebben, maar die ga je zowel met als zonder wantrouwen, ga je die echt niet weren. Die zul je altijd in het systeem houden. Dank. Dus alsjeblieft, laten we nou met vertrouwen om elkaar tegemoet treden en elkaar helpen. Lisbeth Kessler, ex-bijstandsgerechtigde en ex-schuldhulpverlener uit onze community. Hartelijk dank. Het moet mensen makkelijker worden gemaakt een bijstandsuitkering aan te vragen. Stand.nl. We gaan naar Emine Ugur, ambtenaar bij een sociale dienst. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Je werkt dus zelfs bij een sociale dienst. Snap je dat mensen wegblijven bij de papierwinkel bij jullie? Ik snap het niet, maar ik weet wel dat het gewoon gebeurt. En ik zie ook wel in vergelijking tot, zeg maar, want ik doe dit werk nu 16 jaar. En in vergelijking met het begin van mijn werk zie ik dat steeds meer mensen het bewust laten liggen, zeg maar. Of het te laten komen aanvragen. Terwijl de aanvraag zelf eigenlijk veel makkelijker is. Want het is digitaal, heel veel dingen gaan nu veel sneller en makkelijker. Maar je ziet dat de drempel om de aanvraag te doen, om een beroep te doen op de bijstand, dat die hoger is geworden. En dat komt gewoon echt doordat er heel erg veel schaamte omheen hangt. Ja. Maar is het ook niet zo, want ik hoor over allerlei bonnetjes laten zien en inderdaad je privéleven opengooien, aantonen dat je dus inderdaad geen inkomsten hebt, ook geen eigen buffer meer hebt. Dat moeten natuurlijk ondernemers die in de problemen raken altijd aantonen. Ja. Het klopt. Je moet inderdaad wel een aantal documenten inleveren. En ik begrijp ook echt wel dat ook wel voelt als een soort inbreuk op je privacy. Maar op een bepaalde manier is dat ook wel weer noodzakelijk. Alleen weet ik ook wel dat het veel minder is dan vroeger bijvoorbeeld. Voorheen dan had ik een gesprek met iemand en dan moesten we gewoon samen echt alle bankafschriften doornemen. En in vergelijking tot vroeger moet er juist minder worden ingeleverd. Maar je ziet dus dat, ondanks het feit dat er minder documenten ingeleverd hoeven te worden en ook de aanvraag makkelijker is, zeg maar systeemtechnisch gezien, dat er meer mensen zijn die geen beroep doen op de bijstand. Die er niet aan beginnen. En heeft de toeslagenaffaire daar ook een rol in? Namelijk een overheid die dus naar buiten is gekomen als een strenge fraudejager? Ik denk het wel, maar dit is echt al veel langer gaande. Dit is niet nieuw. Dit is niet, zeg maar, ontstaan na de toeslagenaffaire. Het heeft natuurlijk wel een bijdrage daaraan geleverd. Maar dat was daarvoor ook al. Ik heb al nu echt al een aantal jaren dat er mensen komen en dat ze dan al in de schulden zitten. Dat ze dan al, zeg maar, 4-5 maanden geen inkomen hebben. Maar dat ze steeds tot het laatste moment hebben gewacht met het aanvragen van een uitkering. Omdat ze gewoon... Omdat ze zich schamen dat ze er een beroep op moeten doen. Tjie, de schaamte dus groter dan de noodzaak om er financieel toch wat aan te doen. Dank, ja. Emien Oer, ambtenaar bij een sociale dienst. Wil Eikelboom is hier de spraakmaker vanochtend, advocaat. Kijk, die fraudebestrijding is natuurlijk wel ergens vandaan gekomen. Hè? We hebben in het verleden allerlei affaires gehad waarbij groepen of individuen behoorlijk profijt hadden van gefraudeerd met uitkeringen. En dat is voor de belastingbetaler ook pijnlijk. Ja, klopt. Ik zou ook nooit zeggen dat je iedereen, ongeacht zijn achtergrond, zomaar een bijstandsuitkering zou moeten geven zonder dat je checkt of die daar recht op heeft. Maar de vraag is natuurlijk of de balans goed is. En ik denk dat we in de toeslagenaffaire hebben gezien dat die balans veel te ver is doorgeslagen naar wantrouwen richting de burger, fraudebestrijding. En dan vooral de burger met een niet-Nederlandse achtergrond. Want die werden eigenlijk al heel snel bestempeld als potentiële fraudeurs en op die manier weggezet. En dan zie je het gevolg eigenlijk ook hier. Dat mensen denken van oei, als ik een toeslag aanvraag, als ik een uitkering aanvraag bij de overheid, voor je het weet kom ik ook zo in de problemen. Hè? Moet ik straks ook tienduizenden euro's terugbetalen? Ook wel een beetje wat je een beetje hoort van de bellers hier. Dus het is absoluut noodzakelijk. Met de toeslagenaffaire, toen is dat eigenlijk aan het licht gekomen bij het grotere publiek. En is dat een politiek issue geworden. En is het nu, denk ik, zaak dat wordt doorgepakt. Niet alleen bij de toeslagen van de belastingen, maar ook bij de bijstands... In het algemeen voor de overheid. Hè? Want ik zie dat ook in het asielrecht. Ik ben asieladvocaat. Ja. Daar geldt ook wantrouwen als de norm. Elke asielzoeker die een aanvraag indient, die wordt ook niet op zijn blauwe dan wel bruine ogen geloofd. Daar wordt eigenlijk ook min of meer van uitgegaan dat het wel heel goed mogelijk is dat hij niet de waarheid vertelt. En als hij dan ook een foutje maakt, een verklaring die misschien niet helemaal klopt, een document waar misschien een handtekening ontbreekt, dan kan het al een reden zijn om afgewezen te worden. Annie de Jong is aan de lijn, werkte tot 5 jaar geleden bij de gemeente als bijstandsmedewerker. Bent u verrast door de conclusies? Nee, helemaal niet. En ik ben het van harte eens met zo'n beetje alle sprekers voor mij, behalve de eerste journalist die ingebeld had met dat het nogal simpel zou zijn om een uitkering aan te vragen. Nou, dat is al gezegd, dat is het niet. En wat mij, net zoals bij de vorige sprekers, het gaat om mijn mentaliteit. Ik ben in de jaren 90 begonnen in de bijstand als bijstandsmedewerker. En ik had een wijkkantoorchef en ik was gek op lijstjes. En je kon scoren als je in de gang hing met een lijstje, als je goed gescoord had op bijzondere bijstand. Dat betekende dat je een gesprek had gehad met je cliënt, waarbij allerlei aspecten van de bijstand voorbij waren gekomen. Ook frauderen en dat soort zaken, maar ook de mogelijkheid van bijzondere bijstandsverstrekking. Ah. En hij hield dat bij, of je voldoende bijzondere bijstand verstrekt. Dat werd als positief gewaardeerd, als je erin geslaagd was om iemand die er behoefte aan had, bijzondere bijstand te geven. En wat daarachter lag, was dat daar kon je dan als wijkkantoorchef van uitgaan dat je als bijstandsmedewerker een gesprek had gehad met je cliënt, dat je die kende, klant zeiden wij vroeger, dat je die kende en dat je wist wat er speelde. Ja. Je ging op huisbezoek niet om de koelkast open te trekken, wat tegenwoordig gebeurt. Hè? Er wordt in de koelkasten gekeken, wordt in kasten gekeken. Je ging op huisbezoek om te praten met iemand, om te kijken van, wat is je situatie? En daar had je tijd voor. En is dat in de loop van de jaren veranderd? Ik ben in 1995 weggegaan als bijstandsmedewerker. Ik heb al die jaren wel op allerlei andere plekken bij sociale diensten gewerkt. En wat er toen veranderde in de jaren 95 was dat het verzakelijkte. Tot die tijd moest je, als je binnen de bijstand wilde werken, een sociale dienstverlening achtergrondopleiding hebben. Een mbo of een hbo hoefde toen nog niet. En dat werd losgelaten en ook andere mbo-richtingen waren voldoende om in de bijstand te komen werken. En daar kwamen andere type mensen in de bijstand werken die met een ander oog naar cliënten gingen kijken vanuit een zakelijke opstelling. Mm-hmm. Naar mijn inzicht, ik bedoel, ik dat is de tijd geeft, hè? Niet, denk niet alleen de achtergrond van de mensen, toch? Nee, het wordt aangestuurd vanuit de politiek. Mm-hmm. Dat is de politiek, werd daar de nadruk op gelegd. Ja. We moeten zakelijker gaan werken. Je krijgt de voordeurdelersregeling. Nou ja, zo werden er stelselmatig steeds dingen ingevoerd waarbij de mens, gewoon de klant, ja, die kwam er steeds minder aan te pas. In mijn tijd, ja, oma vertelt, maar werkten we met een vast cliëntenbestand. Dan had je 130 klanten en je kende bijna al je klanten, die kende je. Op een bepaald moment werd dat losgelaten en werd er, zoals dat heette, van de stapel gewerkt. Dat betekent, er komt een aanvraag en die werd random verdeeld. En als die aanvraag afgehandeld werd, nou, dan ging dat weer in een bakje, totdat er weer iets met die klant zich roerde. Ja. Dus je kent je klant ook niet meer. En dat, eerlijk gezegd, denk ik, werkt eerder fraude in de hand dan het andere systeem, dat je weet hoe mensen erbij zitten en wat omgaat in de gezin. Wat u betreft zou het mooi zijn als die golfbeweging weer de andere kant uitgaat. Ja. En ziet u dat al gebeuren eigenlijk? Nou ja, ik hou me hard vast, want wat er in de politiek altijd gebeurt. De politiek loopt altijd een jaar of 2-3 achter de feiten aan. Dus dat, nu is er een tendens van, nou, we moeten ze nu niet meer pakken zoals de tendens was. Nu slaan we helemaal weer door, denk ik, ben ik bang, naar de andere kant. Dus nu moet iedereen weer gepamperd gaan worden. En over een jaar of 3, dan komen er fraudecijfers, of 4. En dan, huppakeetje. Worden de duimschroeven weer aangedraaid? Ja, precies. Ja, hartelijk dank voor uw reactie. Adi de Jonge is uit onze community, heeft dus ook als bijstandsmedewerker gewerkt. Ja, wat je er nog tegenin zou kunnen brengen is, we hadden het net al even over dat er juist ook mensen begeleid moeten worden uit de bijstand naar werk. Kijk, een algemene visie op het leven kan ook zijn dat je zegt, er moet gewoon zoveel mogelijk werkgelegenheid zijn in het land. Als er genoeg werk is, hou de belastingen laag, dan krijg je dat. Dan hoeven we ook al die voorzieningen niet de hele tijd te treffen en mensen achter de broek aan te lopen met voorzieningen. Paul? Ja, ik denk dat het woord hier is de menselijke maat. Hè? Wat mevrouw de Jong net heel mooi zegt is, als je je klanten kent, dan kan je veel beter inschatten wat hun situatie is en hoe ze geholpen moeten worden. En andersom, als die klanten weten dat ze een gezicht en een naam aan de andere kant hebben die naar ze kijkt, dan voel je je misschien ook wel meer gemotiveerd om samen tot een oplossing te komen uit die bijstand. Dus ik denk dat je, dit zijn vaak mensen met grote problematieken, met allerlei pech en ellende in hun leven. En dan helpt het niet om te zeggen, er is werk voor je ergens. Nee, dat is te kort door de bocht. Ik denk dat deze mensen hebben een extra setje nodig of hulp nodig. Je kan niet generaliseren, het geldt lang niet voor iedereen, maar de menselijke maat moet komen en het evenwicht moet er zijn, want ik ben het er ook mee eens. Alleen maar suf pamperen en zeggen, nou, het is zo zielig voor je. Dat heeft ook geen zin. Je moet dat in evenwicht brengen. Amsterdam is een stad met veel uitkeringsgerechtigden. Rutger Groot-Wassink is wethouder sociale zaken daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruim een derde van de mensen die recht heeft op bijstand maakt er geen gebruik van. Schrikt u daarvan? Nou, niet helemaal, omdat ik het mij eerlijk gezegd ook niet verrast. Ik heb net ook een paar dingen gehoord waar ik me zo bij aan kan sluiten. Kijk, ik denk dat we gewoon vast kunnen stellen dat in sommige opzichten het sociaal minimum gewoon te laag is. Hè? Dus eigenlijk zouden niet alleen het minimumloon, maar ook de uitkering omhoog moeten. De participatiewet, hè, de wet die de bijstand regelt, is gewoon te ingewikkeld. En in een heleboel gevallen niet meer passend bij deze tijd. Bijvoorbeeld deeltijds ZZP'ers, ja, die passen daar eigenlijk helemaal niet in. Dus ik heb eerder deze week samen met Peter Heikoop, CDA-wethouder te Dordrecht, een deltaplan bestaanszekerheid gelanceerd. Juist om dit aan te pakken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we anders om moeten gaan met mensen die mogelijk een beroep doen op de gemeente voor inkomensondersteuning. Hm. We moeten mensen helpen naar werk. Maar de regels zoals we die nu hebben, nou ja, die zijn gewoon niet goed genoeg. En er werd net ook iets moois gezegd over het mensbeeld. Want dat is volgens mij echt wel centraal. Het mensbeeld wat in de wet vorm heeft gekregen is inderdaad wantrouwen. En je moet daar een balans in vinden. Wat staat er in uw deltaplan? Nou, onder andere dat het sociaal minimum echt omhoog moet. Hè. Dus dat betekent dat zelfs mensen die nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering... Die kunnen in een heleboel gevallen daar helemaal niet van rondkomen. De bijstand is in die zin gewoon te laag. En dat treft vooral gezinnen met kinderen. Nou, dat is heel erg, lijkt me, want we willen natuurlijk voorkomen... dat kinderen in armoede opgroeien. Een sterke vereenvoudiging van de participatiewet... in bijvoorbeeld het aanvragen, het mogelijk maken dat je veel meer... bij kunt verdienen naast een uitkering. Maar ook het uithalen van zaken dat je bijvoorbeeld... als je je inlichtingenplicht... Hè, je moet bijvoorbeeld als je een keer van iemand een schenking krijgt... moet je dat melden. Ja, beruchte zaken in Bussum. Dat een vrouw eten kreeg van haar moeder, geloof ik. Dat moest dan ook aangegeven worden. Maar als je daar een foutje in maakt... dan kan het zijn dat je direct tot fraudeur wordt bestempeld. Dat wil de wet eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Maar dus daar moet vereenvoudiging, hè, dat klinkt nou heel aanlokkelijk... Maar uit de Tweede Kamer komt altijd alleen maar nieuwe wetgeving. Het wordt steeds ingewikkelder. En dan wordt het opgetuigd met toeslagen, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag. Nou, u kent het allemaal wel. U constateert het zelf al dat het heel ingewikkeld is geworden. En dat blijkt ook uit dit inspectierapport. Hoe krijg je dat voor elkaar dat het versimpeld wordt? Nou, voor een gedeelte moeten we dus gaan kappen in dat oerwoud van regelingen. Stel dat iemand aanspraak wil doen op een inkomensondersteuning bij de gemeente... kan het zijn dat je te maken krijgt met 26 regelingen... met 8 verschillende definities van vermogen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus dat betekent echt dat je daarin moet gaan hakken en zagen... en dat je eigenlijk misschien wel een veel generiekere regeling maakt. Die toeslagen, daar kunnen we heel lang over praten... maar die moeten in elk geval op de schop. Maar daar is voor nodig dat de politiek het daarover eens wordt... en dat in die zin er niet steeds wordt gesteggeld over... groepjes die dan buiten de boot vallen, die er ook geholpen moeten worden. Want daar komen die ingewikkelde regelingen altijd vandaan. Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus ook dat we, wat mij betreft... en ik ben optimistisch. Ik zie dat ook in de Kamer bij partijen die dit tot voor kort zeker niet steunden... dat er echt wel wijzigingen zijn. Dus ik zie ook bij de VVD, ook bij D66... in hun verkiezingsprogramma's echt wel dingen staan die helpen. Bijvoorbeeld dat toestaan van dat meer bijverdienen. Daarom ook dat wij de oproep hebben gedaan... bestaanszekerheid van mensen, dat moet echt een prioriteit zijn. Een nieuw kabinet moet daarmee aan de slag. Omdat gewoon te veel mensen niet rond kunnen komen. En ik vind dat niet passen bij een land zoals Nederland. Rutger Groot-Wassink, hartelijk dank. Wethouder Sociale Zaken in Amsterdam... en ook lid van de commissie van de VNG... die over dit soort onderwerpen praat. Nou, dan eindigen we toch met een hoopvol geluid, Wil. Ja, hartstikke goed. Wil Eikelboom is hier de spraakmaker. En Paul Reumer is hier al voor het Mediaforum. Daar gaan we dadelijk mee door. Bereid je voor op meer met de Apple Days bij Mediamarkt. Met tot en met zondag een Apple iPhone 12 voor €814. En een Apple 4K TV voor €169. Of betaal in 10 maanden tijd tegen 0% rente. Bestel nu op mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Let op, geld lenen kost geld. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greetz vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak zondag ook jouw vader blij. Met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Goedemorgen, inmiddels is ook Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf, aangeschoven voor het mediaforum. Zal ik de colaflesjes en bier vast buiten beeld zetten? Of zeggen jullie... Ja, dat mag niet meer, begrijp ik. Hè? Nee, er is wat om te doen. Daar gaan we het zeker over hebben. En ook over het stellen van kamervragen door Tweede Kamerleden. In hoeverre hebben de media daar invloed op? Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De aangifte van seksueel misbruik tegen de vader van het gezin uit Ruinerwold is geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is zorgverlening beter voor hem dan strafrechtelijke vervolging. De vader is nu 68. Hij werd verdacht van vrijheidsberoving van zijn kinderen. En ook zou die twee van hen seksueel hebben misbruikt. Volgens de rechtbank was de man door de gevolgen van een beroerte te zwart, te zwak om te worden berecht. Later kwam er een aangifte binnen van seksueel misbruik, vermoedelijk van een van zijn kinderen. Volgens het OM is er bewijs voor dat strafbare feit, maar heeft een andere aanpak de voorkeur. Dierenwelzijnsorganisaties vinden dat strengere wetten en voorschriften nodig zijn om het welzijn van dieren te garanderen als ze op zeer warme dagen worden vervoerd. Bij veel inspecties zou hittestress zijn geconstateerd, onder andere doordat de dieren te dicht op elkaar staan. De dierenbescherming en Eyes on Animals pleiten voor wetgeving. Het wordt aan het bedrijfsleven overgelaten. Die doen hun best, maar er gaat nog te veel fout in de praktijk. Behandel die dieren alsjeblieft met respect, ook dat laatste stukje van dat leven. Dat is toch niet te veel gevraagd? De organisaties willen dat mechanische ventilatie in vrachtwagens verplicht wordt. En een maximale wachttijd bepleiten ze van een kwartier bij slachthuizen. De randmeren rond Flevoland dreigen dicht te groeien met waterplanten en algen, waarschuwen provincies en gemeenten. Boten komen vast te zitten en voor zwemmers wordt het gevaarlijk. De provincies en gemeenten vragen de Tweede Kamer om 120 miljoen euro om de problemen op te lossen. Vanaf dit moment mogen mensen die in 1999 geboren zijn een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Een afspraak plannen kan via de website coronatest.nl. Duitsland heeft aan het begin van de coronapandemie veel te veel mondkapjes ingekocht, zegt de Duitse Rekenkamer. Het waren er bijna 6 miljard. In die periode waren 75 miljoen FFP2-maskers nodig en 200 miljoen chirurgische maskers voor het zorgpersoneel. Maar de Duitse overheid bleef inkopen. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van ondraaglijke hoofdpijn. Het LUMC ontwikkelde een methode met een klein apparaatje. En die elektrode die stimuleert eigenlijk de achterhoofdzenuw. En de achterhoofdzenuw heeft een verbinding weer met de hersenstam en remt daar als het ware het ontstaan en het weergeven van deze aanvallen. Het team deed 10 jaar lang onderzoek onder 131 mensen in verschillende landen. Bij meer dan de helft verminderden de aanvallen en de intensiteit. Meer dan een derde van de huishoudens die recht hebben op een bijstandsuitkering maakt er geen gebruik van. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn het 170.000 huishoudens. Vaak hebben mensen wel een inkomen, maar beseffen ze niet dat ze onder het bijstandsniveau zitten. En ook weten jongeren vaak niet dat ze recht hebben op bijstand. Volgens Sociale Zaken hebben gemeenten geen zicht op mensen die bijstand laten liggen en gaan ze ook niet actief naar hen op zoek. Het weer nog. In het zuidwesten eerst nog buien. Verder vrij veel zon vandaag. Het wordt 29 tot 33 graden. Vanavond en vannacht onweer. En ook morgen zware buien met onweer en hagel. En dan wordt het 23 tot 31 graden. Op dit moment nog niet, maar toch verkeersinformatie. Bianca Daming, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er staat nog één file eigenlijk, want je kunt op de meeste wegen doorrijden inmiddels. Bij Eindhoven nog niet helemaal. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog 7 kilometer file tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Het komt door de nasleep van een ongeluk. Vertraging is nog 20 minuten, maar de weg is dus inmiddels wel weer vrij. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood. Mmm. En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van musea met inspirerende kunst en verhalen over een rijke geschiedenis. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Het lijkt op dat de mondkapjesplicht binnenkort wordt afgeschaft. Toch is het nog niet 100% zeker. Wordt het door minister De Jonge, maar ook door media, te veel als voldoende feit gebracht. Vanavond speelt Nederland de tweede poolwedstrijd tegen Oostenrijk. Waar van tevoren werd gezegd dat niemand warm liep voor het EK, lijkt die sfeer nu toch anders. Dat gaan we bespreken met Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Paul Reumer, directeur radiotelevisie van Talpa. En spraakmaker vanochtend Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Nederland. Eerst wat jullie is opgevallen in de media. Paul Jansen, je wilde even stilstaan bij een moment in de persconferentie van Joe Biden, nadat hij Poetin had ontmoet in Genève, naar aanleiding van een vraag van de journalist. Ja, klopt. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Hè? Eerste belangrijke top tussen Poetin en Biden. Veel naar uitgekeken, veel over geschreven. En een aantal dingen vielen op. Ten eerste, er was geen gezamenlijke persconferentie. Nou, dat was op initiatief van de Amerikanen. Die vonden dat toch niet zo'n strak idee om Biden samen met Poetin in een zaaltje te zetten. Omdat Poetin wel de naam heeft om dan een persconferentie uren te gaan rekken. En Biden ook een naam heeft dat hij daar al snel vermoeid van zou kunnen raken. Dus je kreeg twee aparte persconferenties met twee volstrekt tegengestelde beelden. Poetin die uit het hoofd een praatje hield. Vervolgens mensen vrijelijk de kans gaf om vragen te stellen. En die kreeg een snoeiharde vraag van de ABC-verslaggever over van ja, uw politieke tegenstanders verdwijnen, worden gedood. Meneer Poetin, waar bent u nou precies bang voor? En Poetin ging daarop in. En Biden, die een toespraak hield vanaf de teleprompter, maar zeven mensen het woord gaf van tevoren geselecteerde journalisten. En toen een journalist aan hem vroeg, een Amerikaanse journalist, president Biden, waar baseert u nou precies op dat het allemaal constructief is? Want de cyberaanvallen en de mensenrechten. Toen zei Biden tegen die verslaggeefster van ja, als je dat vraagt, dan versta je je vak niet. En ik dacht, als in de tijd dat Trump dat had gezegd, was de reactie wel even anders geweest. Even horen hoe dat klonk. Yep. He denied any involvement in cyber attacks. He downplayed human rights abuses. He even refused to say Alexei Navalny's name. So how does that account to a constructed meeting as President Putin framed it? I don't understand that. Dat is het enige antwoord. Als je dat niet begrijpt, dan zit je in het verkeerde vak. Ja, zit je in het verkeerde vak. En een commentator van The Hill, dat is een belangrijke Amerikaanse politieke website, die zei, dit is een blamage, want hier staat de zogenaamde leider van het Vrije Westen. En kijk eens wat de leider van het niet-vrije Oosten, dan zeg ik nog even, Rusland, er een show van maakt. En kijk eens hoe president Biden zich hier presenteert en ook nog met een jijbak komt richting een verslaggever die een kritische vraag stelt. Een beetje Trump-achtig, hè? Hij zegt nog net niet van you're a fake journalist. Ja, nou, dat doen we misschien Trump wel tekort mee. Wat wel opvalt is dat Trump altijd de volle laag kreeg en terecht. Maar hier toch, ik heb de Hill gevonden waar een commentator heel kritisch was. Maar de reacties in Amerikaanse media leken toch iets milder, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat is opmerkelijk. Vinden jullie het ook opmerkelijk, inderdaad? Paul Wil? Ja, dat is wel een Trump-waardige uitglijer. Maar ik denk wel dat het meespeelt dat dit er maar eentje is. En bij Trump natuurlijk dit dagelijkse kost was. En ik begrijp dat Biden zijn excuses heeft aangeboden. Ja, na de hand is excuses gemaakt. En kijk, je kan het ook bekijken dat het natuurlijk heel wijs is van zijn persteam. Dat ze weten waar zijn valkuilen zitten. En dat ze daar zo strak op sturen en dit maar voor lief nemen. Het mediamoment van Paul Reumer. Viva verdwijnt. Ben je moedig? Ja, toen ik dat gisteren hoorde, kwam er toch een licht gevoel van weemoed over me heen. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van mijn leven één Viva gelezen, denk ik. Maar het is toch wel een merk wat al een kleine 50 jaar bestaat en dus ook in mijn leven is. Hè. Dus Viva, de Libelle, dat zijn van die iconische merken. En als dan zo'n merk verdwijnt, dan krijg je toch een beetje het gevoel van, ja, het is misschien ook wel een soort einde van een tijdperk. En dat is het natuurlijk ook, want als je kijkt naar de bladenmarkt, dan zie je dat op dit ogenblik bijna alle uitgevers enorm aan het snijden zijn in hun portfolio's. Dus bladen die er vanaf gaan. Een aantal sterke bladen, zoals de Linde en zo, die blijven allemaal wel bestaan, maar het wordt wel anders. He, als je kwam je voorheen in een boekwinkel, dan zag je zo'n hele rek met wie weet hoeveel bladen. En de consumenten die kopen die bladen niet meer. Die lezen jij dat dus niet ook meer. Niet. Je vindt het jammer dat het verdwijnt, maar dan had je dus als consument even moeten. Nee, ik vind het niet zo. Kijk, ik begreep dat ze nog minder dan 20.000 abonnees hadden, dan heeft het ook geen bestaansrecht meer. Dus het is logisch dat het verdwijnt. Mm-hmm. Maar dat is de weemoed komt niet zozeer uit dat nou de Viva weggaat, maar dat van die iconen. Iconische merken die je leven lang die dan in één keer weggaan. Ja, dat is toch afscheid nemen een beetje. Wat zou het volgende blad zijn? Paul, of kijk jij hier niet met deze weemoed naar? Nee, het heeft me wel een beetje verbaasd. Omdat, wat Paul zegt, dat klopt in de bladenwereld. Maar een aantal, met name bladen op het segment van vrouwenbladen, zoals de Linda, maar ook wij hebben vrouw Glossy in de markt gezet. Die doen het juist wel goed. Dus kennelijk is de formule van Viva. Maar ja, dan val ik meteen door de mand dat ik ook geen lezer ben. De formule van Viva die raakt niet meer de lezer, waar de lezer in deze tijd in geïnteresseerd is. Ik weet niet precies waar dat aan ligt, maar kennelijk zijn ze er niet in geslaagd om aan de formule te schaven om het bestaansrecht veilig te stellen. Nou ja, je ziet soms dat het type onderwerp naar online verschuift. Dat klopt, maar wij zien ook bij vrouw Glossy dus, maar bij meer bladen zie je dat mensen juist ook voor bijvoorbeeld bijlagen van kranten in de weekend juist ook vasthouden aan papier. Dan willen ze even lekker gaan zitten, relaxmoment, en dan kan je dat op je iPad lezen, maar dan is papier heeft juist die toegevoegde waarde, maar kennelijk dus niet bij Viva. Maar ik denk dat je wat zegt, hè, de bijlagen van de kranten in het weekend, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk en heel groot geworden. Ja. Die bestonden 15 jaar geleden natuurlijk nauwelijks, of niet eens, denk ik. Misschien de Telegraaf met de vrouw. Ja, met Weekeinde hadden we. Ja. Maar er zijn maar zoveel leesminuten beschikbaar bij de mensen die dat moeten doen. En je gaat je tijd blijkbaar op een andere plek besteden. Ja, Volkskrant Magazine is natuurlijk, ik weet niet of je zegt dat nou Viva is, maar het is volgens mij wel op vrouwen gericht. En dat neemt dus die plek deels. Ja, en alle kranten hebben tegenwoordig in het weekend zo'n special die ze meesturen. Ja. De mondkapjesplicht en het thuiswerken. Gisteren werd bekend dat waarschijnlijk die plicht verdwijnt. En dat ook de thuiswerker weer terug naar kantoor mag. Als daar de 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Dat bijzinnetje heb ik dan nog wel onthouden. Maar absoluut zeker is dit nog niet. Toch lijkt het een voldongen feit, zo zei minister De Jonge het gisteren. En we bekijken naar alle maatregelen of ze nog nodig zijn. En u zegt eigenlijk van het zou kunnen dat we al over een week niet meer met mondkapjes gaan doen. Dat zou inderdaad kunnen, maar we bekijken alles aanstaande vrijdag. En dan nemen we het besluit. En daar zullen we u vrijdagmiddag over vertellen. Paul Reumer, is het vreemd dat media dit eigenlijk als voldoende feit zien? Nee, dat vind ik helemaal niet zo vreemd. Want we snakken allemaal naar het kunnen weggooien van die ellendige mondkapjes en weer naar ons werk kunnen. Dus als je dat hoort, dan hoor je de rest van de nuance helemaal niet meer. Wat ik opvallend vind, is dat keer op keer, voordat er een persconferentie is, alles al wordt gelekt wat de inhoud van die persconferentie is. Maar dat gebeurt altijd een beetje in stilte. En nu, dat de minister zelf, nog voordat het besluit genomen is, dit al naar buiten brengt. En dat doet hij natuurlijk heel bewust. Want het is natuurlijk heel fijn om een keer positief nieuws te kunnen brengen. Deze man heeft genoeg ellende naar zich toegeworpen gekregen. En moeten verkondigen. Ik denk dat hij heel bewust hier het moment gepakt heeft om even te laten zien, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Ja, maar het resultaat is wel dat er in talkshows dus over wordt gesproken alsof we er al vanaf zijn. Of ze nog nodig zijn. Alleen op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals het openbaar vervoer, blijft een mondkapje nog verplicht. Ja, ik denk dat we allemaal wel blij zijn, hè, dat het eraf gaat, toch? Ja. Ja, oh, jij heel zelfs. Nou ja, ik heb dat wel een beetje gehad. Mijn hele auto ligt vol met die mondkapjes. dat hoeft niet meer. Nee, gelukkig volgende zaterdag. Ja. Dus echt voldoende feit hier aan de tafel van Humberto Paul Jansen van de Telegraaf. Ook op jullie voorpagina. Mondkap mag af, thuiswerker terug naar kantoor. Ja, punt. Ik hoor de minister wel zou kunnen zeggen. Dus de minister maakt wel een voorbehoud. Wij hebben in het artikel wel staan dat het kabinet erop aanstuurt. Dus waarmee we wel nuanceren dat het geen voldoende feit is. Maar het is absoluut waar dat dat er in de communicatie heel erg wordt vooruitgelopen op de feiten. En er is ook daar hebben we op de redactie ook wel discussie over. Het afgelopen jaar met die persconferentie, zoals jij, Paul, ook aangeeft. Hoe gaan die discussies dan? Nou, in hoeverre moet je je ervoor lenen om één dag of twee dagen voor zo'n persconferentie In de week te laten leggen? Ja, als er weer wat gelekt wordt. En is dat dan om mensen alvast aan een maatregel te laten wennen? Of is dat om te kijken hoe de reactie is? Van dan kunnen we er nog op terug als het verzet heel heftig is. Ja, zo kan je een aantal zaken verzinnen. Wij krabben ons daar wel eens achter de oren. Maar ik moet je ook heel eerlijk bekennen dat als dan zo'n kluif wordt voorgehouden, dat je meestal toch hap zegt. Ja, nou ja, je wil het ook brengen. Nou ja, omdat je weet, en dat weten de ministers en de perswoordvoerders in Den Haag ook, als jij het niet brengt, gaan ze naar een concurrent. En kijk, je moet wel grenzen stellen aan hoe ver je nog voor een karretje laat spannen. Ja. Maar in dit geval zeggen media, en wij dus ook zeggen van, nou, dit willen we wel brengen. Maar je moet het dan wel met een voorbehoud doen. Ik zie Wil Eikelboom, de spraakmaker, heel erg knikken bij de analyse dat dit wordt gedaan om alvast af te tasten hoe de samenleving erop reageert. Ja, dat is denk ik wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Dat maatregelen even in de week worden gelegd om te kijken hoe dat valt. Nou, denk ik dat deze maatregel in principe bij heel veel mensen ontzettend goed valt, omdat iedereen eigenlijk wel van dat mondkapje af wil. Maar er zijn natuurlijk nog genoeg mensen, en ik hoor daar ook wel toe, die zich wel afvragen, is het niet net nog een beetje te vroeg om dat nu al te doen? Hè? Want ik wil heel graag van dat mondkapje af, maar ik wil niet nu van het mondkapje af en twee weken later hem weer opzetten. Want dat is het is veel moeilijker om hem weer in te voeren dan om hem af te schaffen. Maar zo is het echt vanaf het begin gegaan. Hè? We praten hier nu op 1,5 jaar op die manier dat maatregelen worden stilzwijgend afgekondigd eigenlijk. Lekken uit, worden dus door een woordvoerder gewoon anoniem aan een journalist verteld. Ja. En dan een paar dagen later wordt het vaak bevestigd, soms ook niet. Leert men dan niet van wat we hier besproken hebben? Of ja, nee, maar werkt het juist heel goed? Nee, maar dat laatste, het werkt natuurlijk heel goed. Want ik denk inderdaad, het in de week leggen en mensen al langzaam maar zeker laten wennen, met name aan de negatieve boodschappen. Ik denk ook wel dat het helemaal niet eens zo'n slecht systeem is op zichzelf. Ja, maar dan wordt dus die persconferentie wordt een nog groter toneelstuk. Want je weet dus al wat er gezegd gaat worden. En die twee die daar dan staan, die doen net alsof ze iets nieuws vertellen. Ja, alleen dan is het wel officieel, hè, op dat moment. Ik weet niet of die twee net doen alsof ze iets nieuws vertellen. Er kijken miljoenen mensen naar. En de gedachte achter zo'n persconferentie is natuurlijk, kijk, het gaat uiteindelijk om communicatie. Mm-hmm. Hoe ga je als kabinet vaak het afgelopen jaar een hele lastige, nare boodschap verkopen, laten we het dan maar zo zien, vermarkten aan een kritisch Nederlands publiek. En nou, we kunnen er allemaal heel veel van vinden, maar ik constateer wel dat ze daar al nog niet met medewerking van de pers heel goed in geslaagd zijn. Ik heb niet hele rare dingen gezien. En zelfs zo'n mondkapjesplicht, laten we niet vergeten dat Jaap van Dissel vorig jaar al zei dat zo'n mondkapjesplicht of een mondkapje eigenlijk helemaal niet helpt. Toch heeft iedereen hem braaf opgezet. En nu is er dan inderdaad zelfs discussie, moet ik hem wel afzetten, want over 2 weken moet hij misschien weer op. Nou ja, terwijl het bij voorbaat vaststond dat zoiets als een mondkapje vooral een symbolische werking had. Ja, en zo zijn er wel meer maatregelen geweest. Ja, maar juist misschien doordat het nu zijn einde nadert, krijg je al wel veel discussies van mensen die hem nu al niet meer opzetten. Hè? Dat hoor je in supermarkten. Ja. In het OV hebben ze er last van. Ja, wat jij zegt over Jaap van Dissel, die was en is volgens mij niet overtuigd van de noodzaak van een mondkapje. Maar er zijn inmiddels wel wetenschappelijke studies waar het blijkt dat het wel degelijk werkt. Wat je ook volgens mij een functie is van het voortijdig lekken in sommige gevallen, misschien ook hier, is het onder druk zetten van het OMT. Want het kabinet wil een bepaalde kant op, maar moet formeel nog het OMT om advies vragen. OMT gaat daar nog over vergaderen. En ja, op deze manier, als je het volk al een worst hebt voorgehouden, dan is het wel heel lastig voor het OMT om daar dan te zeggen van nee, dat zijn we niet mee eens. Die wisselwerking tussen media en politiek, die zien we ook verder. Nieuw onderzoek. Hoe vaak gaat er aan Kamervragen mediaberichtgeving vooraf? Uit het nieuw onderzoek blijkt dat 2/3 van de Kamervragen die wordt gesteld gebaseerd zijn op mediaberichtgeving. Jullie hebben dat onderzoek kunnen lezen, Paul en Paul. Opvallend, Paul Reumer? Klinkt als een komisch duo. Ja. Nee, dat vind ik niet zozeer opvallend. En ik vind het zelfs heel logisch. En ik vind het ook nog een keer eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe goed de parlementaire democratie in Nederland werkt. Want je zal in de Tweede Kamer zitten, hè, en je daar met je 2 medewerkers over 6 vakgebieden moeten verdelen. Hoe kom jij je informatie? Nou, er wordt altijd enorm geklaagd over lobby. Hè? Dus dat zijn vaak bedrijven die dan iemand kunnen betalen die informatie gaat brengen naar Den Haag. In de tijden dat ze vrij zijn, gaan de Kamerleden vaak het land in. Maar dat is niet zo heel veel tijd. Dus je moet op de een of andere manier aan je informatie komen. En dan is het maar mooi dat wij in Nederland een heel divers medialandschap hebben. Die met al die journalisten die tot in de haarvaten van de samenleving voelen en weten wat er speelt. En dat gevoel in de krant, op de radio en op tv brengen. En vandaar naar Den Haag brengen. En dan gebeurt er wat mee. Ik denk dat dat juist een hele mooie en natuurlijke proces is. Paul Janssen, Telegraaf. Nou, kijk, als je het positief bekijkt, kan je zeggen, kijk eens, media als waakhond van de democratie, dat blijkt hieruit, want wat wij doen is zo relevant dat de volksvertegenwoordiger dat oppakt en daar Kamervragen over gaat stellen als controlerende macht. Als je het negatief bekijkt, kan je zeggen, ja, die volksvertegenwoordigers die zijn heel erg bezig met hun imago, die moeten zichtbaar zijn en die haken aan op de waan van de dag om incidentenpolitiek, noem het allemaal op. Ik denk, als je het realistisch bekijkt, kom je in de richting van wat Paul zegt. Het is mij in de jaren dat ik in Den Haag had ook altijd opgevallen. Een Kamerlid heeft maar 1 persoonlijk medewerker. Een fractie heeft een paar fractiemedewerkers. Als je een kleine fractie hebt, heb je als Kamerlid een portefeuille die soms wel 2-3 ministeries omvat. Dan moet je het dus opnemen tegen de bewindspersonen en de duizenden beleidsambtenaren die erachter staan, die van alles produceren, van alles bedenken. Dat kan je in je eentje niet controleren. En dat is vaak de reden waarom Kamerleden gretig gebruik maken van informatie van journalisten, maar ook van lobbyisten. En dat is een onwenselijke situatie. Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat er veel meer financiële middelen beschikbaar komen voor Kamerleden om hun en fracties om hun staf uit te breiden, zodat ze hun controlerende taak eindelijk eens serieus kunnen gaan doen. En in een tijd waar het gaat om het tegenmacht, transparantie, heb ik dit eigenlijk onvoldoende gehoord in de formatie. En ik zou hopen dat daar gewoon echt de portemonnee van wordt getrokken. Want dan ga ik even een stapje verder. Kijk, dit zijn publicaties naar aanleiding waarvan een Kamerlid vragen kan stellen. Maar het gebeurt natuurlijk ook, dat wordt in dat onderzoek ook aangehaald, dat een journalist vooraf al naar een Kamerlid toe gaat en zegt, wij gaan binnenkort hier en hier over publiceren. Is het voor jou interessant om daar Kamervragen over te stellen? Ja, dan wordt het alweer wat sketchier. Want dat is bijna lobby, hè? Want dan ben je het Kamerlid voor je karretje aan het spannen. Dan wel vice versa. En dan komt inderdaad wat Paul net zegt, hè? Want Kamerleden hebben ook een belang bij om zichtbaar te zijn. Want dan worden ze straks. En journalisten hebben belang bij die impact. Dat is alweer een ander proces. Maar dat je, en dat vind ik ook minder wenselijk, en ik ben het ook heel erg met Paul eens, dat je moet eigenlijk meer middelen aan die Kamerleden geven, zodat ze hun werk beter kunnen doen. Want wat ik zelf bijvoorbeeld merk op mijn eigen vakgebied, als je Kamerleden soms dingen hoort zeggen in debatten, dan denk ik van, ja, je hebt net, de klepel heb je wel of je weet waar de klok hangt, maar die klepel, dat ging niet helemaal goed. Hoe was het spreekwoord ook alweer? Ja. Het is vaak te oppervlakkig, net niet diep genoeg in de materie zitten. Ik heb Tom Mulder wel eens horen zeggen, dat ging ook over de omroep natuurlijk. Ja, ik hoor dus allemaal onkunde. En dat is dan gaat dan nog over het terrein van de media. Maar je houdt je hart vast wat er allemaal op andere maar terreinen... Dat gebeurt dus op alle gebieden. En dan loop je dus het kans dat er dan besluitvorming plaatsvindt op net niet de juiste feiten. En dat is dan wel weer pijnlijk. Spraakmaker Wil Aukerboom? Ja, ik herken dat ook. Als het gaat over immigratierecht, dan denk ik ook vaak van, ja, het is allemaal net niet helemaal precies hoe het zit. Nee. Maar dat kan ook niet anders. Wat jij zegt, één Kamerlid... Nou, ja, eigenlijk alle besluitvorming, moet ik helaas zeggen, op het gebied van immigratierecht, tot aan de formatietafel toe bij de vorige formatie van het vorige kabinet. Daar zijn maatregelen uitgerold als het gaat om rechtsbijstand aan asielzoekers. En later heb ik begrepen dat de partijen die daarmee in hebben gestemd op dat moment eigenlijk helemaal niet precies wisten hoe die rechtsbijstand was geregeld en waarom dat zo was gedaan. En dus eigenlijk helemaal niet wisten wat ze weggaven op dat moment. En dat zie je de hele tijd. En dat is ook wel begrijpelijk. Omdat je als Kamerlid nou helemaal niet overal expert op kan zijn. Ik doe dit vakgebied al meer dan 10 jaar. Dus ik weet er natuurlijk meer van dan een Kamerlid. Hebben de publicaties en de Kamervragen die daaruit voortvloeien daar dan ook een rol in? Ja, het werkt een beetje twee kanten op, denk ik. Enerzijds denk ik dat het goed is dat, dat Kamerleden iets agenderen in de Tweede Kamer als het speelt in de samenleving en dus in de media komt. Maar dat kan ook leiden tot incidentenpolitiek. We hadden het net over bijstand en de grote nadruk op fraude die er wordt gelegd. Dat komt in de kern ook voort uit mediapublicaties over frauderende Bulgaren. En Kamervragen zijn er ongetwijfeld over gesteld en moties en uiteindelijk wetgeving. Om die fraude keihard aan te pakken. Ja, dan is de vraag, moet de journalist zich vooraf afvragen wat het gevolg van zijn berichtgeving zou kunnen zijn? Nee, dat vind ik niet de taak van de journalist. Dat vind ik de taak van het Kamerlid om daar een goede selectie in te maken. En het is prima om Kamervragen te stellen, maar je moet vervolgens wel kijken, heb ik nu het hele plaatje of ben ik nu op een incident aan het reageren? Is er ook een soort Kamervraag inflatie, Paul Jansen? Nou, niet in de wisselwerking met journalistiek. Bij ons is, ik merk wel dat journalisten die niet in Den Haag werken, wat sneller aanslaan op, er worden Kamervragen gesteld. Als jij namelijk parlementair journalist bent, ja, dan word je bedolven onder de Kamervragen. En dat heeft eigenlijk niet zo heel veel journalistieke waarde, dat feit op zich, want er worden Kamervragen gesteld. Dus wij als krant doen daar ook niet zoveel mee. Ik zie met name in Den Haag RTL die formule wel eens gebruikt om dat 1-2'tje te maken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat niet wat voldoende gewicht in de schaal legt. Vanavond speelt Nederland de tweede poolwedstrijd op het EK tegen Oostenrijk. Waar van tevoren werd gezegd dat niemand warm liep voor het EK, lijkt de sfeer toch omgekeerd na de winst tegen Oekraïne. De knuffelfactor van het Nederlands elftal neemt ook toe. Eerst was het niets met het Nederlands elftal, nu is er overal positiviteit. We zien familieleden verschijnen aan talkshowtafels. Hartstikke gezellig, Paul Reumer. Is dat nou eenmaal hoe het werkt met het voetbal? 1 wedstrijd en alles slaat om? Er is niks zo opportunistisch als een voetbalfan. Ja. Als Dumfries niet per ongeluk die derde bal erin gekopt had, was het land nu echt in zakkenas en te klein geweest en had niemand erin geloofd vanavond. En doordat Dumfries die bal erin kopte, zijn we nu weer kandidaat voor de finale, bij wijze van spreken. Het is natuurlijk allemaal onzin, want het team is het team. En wat je kan constateren is dat in de aanloop naar dit toernooi was het daadwerkelijk rustiger. Dat gaan we ook allemaal wel herhalen tegen elkaar. Hè. Daardoor is het een soort self-fulfilling prophecy. Ja. En natuurlijk kan je verwachten, als wij vanavond winnen tegen Oostenrijk, nou, dan wordt het in die derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië, wordt gekkenhuis. Dan zijn we al door, hè? Ja, ook. Dus, daar zijn we ook echt door. Ja, precies. Paul Jansen, Telegraaf, ruimt standaard ruimte in op de voorpagina, zo Oranje speelt? Ja, absoluut. Dat is heel, heel belangrijk wat in het land leeft. En dus ook bij ons op de voorpagina thuis hoort. Het klopt dat sentiment zo wisselvallig is als het weer in het land. Maar ik denk dat wel dat met name na het voorbije jaar met corona echt mensen meer dan anders snakken naar iets waar we met z'n allen weer blij van kunnen zijn. En wat we met z'n allen kunnen delen. En voetbal is daar een hele, hele mooie factor in, denk ik. Wat wel opvalt in de berichtgeving, met name, want er zijn wel wat kritische noten her en der gekraakt, ook in de Telegraaf, denk aan de column van Valentijn Driessen, die daar de spijker op zijn kop heeft geslagen. Maar wat mij opviel is dat Ronald Koeman zich gisteren in de discussie mengde als voormalig bondscoach en toch wel buitengewoon kritisch was en zei van nee, ik snap het op de positiviteit niet zo. Nee, maar hij legde ook niet uit waarom die dan negatief was eigenlijk. Nee, maar het is normaal gesproken, net zoals in de politiek, is het not done dat je als voormalig bondscoach gaat zeggen over je opvolger dat hij het eigenlijk allemaal niet zo goed doet. Ja, dat is natuurlijk ook weer een soort mediacode die nooit iemand heeft opgeschreven, toch? Nee, mediacode is niet iets waar wij ons aan gehouden. Wij vinden het prima, komt u maar op, dan schrijven wij het wel op. Maar het is voor een bondscoach zelf niet echt gebruikelijk, laat ik het dan maar zo zeggen, dat je als je opvolger, die het al heel moeilijk heeft, één keer de wind in de rug geeft om dat te zeggen. Nou ja, ik begrijp het allemaal niet hoor, dat optimisme. Nog even naar de flesjes, jongens, want er waren twee spelers die respectievelijk de cola-flesjes en de bierflesjes van tafel haalden tijdens de persconferentie van zwaar betalende sponsors, wel te verstaan. Ja. Want ze vonden het niet gezond. Ja. Hoewel in het ene geval ook nog om alcoholvrij bier gaat. Er zitten bijna geen calorieën in. Daar zijn twee mooie kanten aan. A, je moet kijken dat dit geen dingetje wordt. Want als dat straks bij elke persconferentie gaat gebeuren, hebben deze merken toch echt wel een probleem. Ja. Wat ik zelf zo grappig vond hieraan, ik hoorde dit gisteren ook. En dan hoor je ook van, en de koers is gezakt. Ja. En ik denk van, dat is best wel een effect. En wat blijkt nou, dat stond vanochtend in de krant. Ja, de koers is inderdaad gezakt, maar dat komt gewoon omdat er gisteren dividend uitgekeerd is. En dan zakt de koers de dag daarna altijd. Als je dat corrigeert, is de koers zelfs nog relatief gestegen. Maar zo dus zie je maar hoe snel je erin trapt. Negatieve reclame is ook reclame. Zo hè? Is het. Juist. Paul Reumer, hartelijk dank. Ook dank aan Paul Jansen van de Telegraaf, die hier was voor het Mediaforum. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Maar Wil Eikelboom blijft bij ons. Hij is voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten in Nederland. En we gaan het ook over het migratierecht hebben, want daar is iets aan de hand. Rechtsongelijkheid misschien zelfs wel. Onderzoek naar gedaan. Wahidja Arras is deze week gepromoveerd op een proefschrift waarbij ze tegen het licht heeft gehouden of de diverse mensenrechten bij migratiezaken wel op de juiste manier worden toegepast. Conclusie, dat is niet altijd het geval. Na 11, de verjaardag van de Nederlandse tak van Wikipedia. Dat is 20 geworden en we zijn benieuwd of de online encyclopedie invloed heeft op de manier waarop we zaken onthouden. En om 11:50 de Nationale Nieuwsquiz met de hint voor vraag 15 nu alvast. Die vraag luidt: in een winkel in het Twentse Borne is welk onzomers snoepgoed nu al te koop? 80 gram roomboter. Ja, 100 gram, dat vind ik zeker. Het is veel te mooi weer op. Die kinderen worden er helemaal gek van. Die willen nou op de schoen klaarzetten. Snufje peper, snufje zout. Succes ermee. Ja, dat was een hele duidelijke hint. Kijken of we aan die vragen toekomen. Dat doen we over een klein uur. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De automobilist die betrokken was bij de dood van het meisje uit Marken heeft geen ernstige verkeersfouten gemaakt, zegt het OM. In juli vorig jaar werd het meisje van 14 'snachts overreden. De automobilist had niet het idee dat hij iemand aanreed. Het OM verwijt hem alleen dat hij op zijn telefoon keek. Een derde van de mensen die recht hebben op bijstand maakt er geen gebruik van. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn dat 170.000 mensen. Vaak hebben die geen idee dat ze bijstand kunnen aanvragen. De vader van het gezin uit Ruinerwold wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik. Een van de gezinsleden had aangifte gedaan. Het OM zegt dat hij beter goed kan worden verzorgd. En de Deense voetballer Christian Eriksen krijgt een inwendige defibrillator. Dat apparaatje grijpt in bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Volgens de Deense Bond heeft Christian Eriksen daar samen met specialisten toe besloten. Er staat nog één file, Bianca Damink. Nou, het zijn er iets meer geworden inmiddels, maar het loopt nog niet heel erg uit de hand. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiedam en Rotterdam-Noord door een ongeluk. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat een bus met pech bij Moergestel. Die zorgt ook voor bijna een kwartier extra reistijd vanaf Best en daar is de rechterrijstrook dicht. En er staat een pechgeval op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder. Daar ben je ook 5 minuten langer onderweg. Platen van Spraakmakers. Gaan wij een zoetsappig verhaal horen, Wil Eikelboom? Ik vrees van wel. Wat heb je uitgezocht en waarom? Ik heb het. Zal ik alvast zeggen welk nummer het is? Ja, het is van de Duitse band Ken en het nummer heet She Brings the Rain. Ik kende dat nummer zelf niet, maar het verhaal gaat... Het klinkt een beetje treurig, maar dat is... Ja, dat zou je denken, maar het verhaal speelt 2 jaar geleden in de maand juli... en toen was het de heetste periode, volgens mij, ooit in de Nederlandse geschiedenis. En iedereen snakte naar regen, dus regen was op dat moment een heel positief ding. En wij waren in verwachting van ons eerste kindje. Een meisje zou dat worden. En ik had een playlist gemaakt. Want we hadden een zwangerschapscursus gedaan. Zoals je dat dan doet tegenwoordig. Spreekertje tegen de buik? Of? Nou, nee. Maar wel in de kamer. Ja, in het ziekenhuis was gezegd... Nou, je kan gewoon zo'n Bluetooth speakertje meenemen. En dan maak je een playlist. En dan heb je wat leuke muziek bij de bevalling. Muziek terwijl u bevalt, zeg maar. Ja. En, dus ik had playlist gemaakt. Ik denk 1 uur of 4 van nummers. En ik zat wel ergens in mijn achterhoofd. Had ik van, nou, 1 van die nummers zal natuurlijk het nummer zijn waarop zij geboren wordt, als het goed gaat. En welk nummer zal dat dan zijn? En ik ben niet bijgelovig, maar ja, het zou een mooie symboliek kunnen zijn natuurlijk, als dat een mooi toepasselijk nummer was. Nou, die 4 uur die verstreken en ik was kennelijk vergeten om hem op repeat te zetten. Dus toen was die playlist klaar. En wat Spotify dan doet, is dat algoritme gaat dan zelf liedjes erachteraan zetten die een beetje in hetzelfde genre zijn. Dus op een gegeven moment, ja, hoorde ik allemaal nummers die ik deels niet, in ieder geval niet had uitgekozen en voor een deel ook niet kende. En op een gegeven moment kwam midden in de nacht onze dochter ter wereld. En ik was toen niet zo met de muziek bezig, moet ik zeggen. Maar achteraf kon ik... Toen liep hij nog. En welk nummer speelde ik toen? Nou, dit nummer. She Brings the Rain, It Feels Like Spring. En dat is eigenlijk heel erg toepasselijk. Yes, I care. Brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears. Flying on the raven's wing, she brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. Silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Het zou gisteren gemaakt kunnen zijn, maar het is uit 69. 1969, ja. Ken en She Brings the Rain. KRO NCRW. Radio 1. Aan tafel spraakmaker, advocaat Wiel Eikelboom en ook aangeschoven Erno Hermans, neurowetenschapper, geheugenexpert. Welkom. We gaan het straks hebben over het 20-jarig bestaan van Wikipedia en wat dat met ons geheugen en ons brein heeft gedaan. Wil, Wikipedia heeft in elk geval bij jou nogal eens invloed gehad op het wel of niet winnen van een weddenschap. Ik weet niet of ik dit op de Nationale Radio moet vertellen. Oh, nou, maar... Je hebt het wel aan de redacteur verteld, dus kom op maar. Nou ja, een paar jaar geleden, ja, heel lang geleden, maar minder dan 20 jaar dus kennelijk, had ik een weddenschap met een collega over, over de vraag of gestampte muisjes, of dat nou, of die in de fabriek worden als muisjes worden gemaakt en dan vervolgens gestampt en in een pakje gedaan, of dat dat als poeder vorm, als poeder wordt geproduceerd. Mijn standpunt was en is dat dat waarschijnlijk als poeder kant en klaar wordt geproduceerd. Hè, want het zou een beetje omslachtig zijn. Maar mijn collega die beweerde dat dat gestampt werd en die meende ook kleine stukjes kleur te zien in die muisjes. Dus die had ook wel weer argumenten. En wat zei Wiki erover? Nou ja, niks. Totdat ik daarop schreef. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Je hebt zelf een Wiki-lemma aangemaakt. Nou, die lemma heb ik, dat bestond al, maar ik heb daar één zinnetje aan toegevoegd, dat dus in poedervorm wordt geproduceerd. Ja. Daarmee heb ik die weddenschap toen gewonnen. Vervolgens vond ik het ook alweer zo eerlijk om te zeggen dat ik dat op die manier had vervalst. Het viel me wel op dat het nog wel toch wel maanden op zijn minst is blijven staan. Dus excuses voor alle gebruikers van de Wikilemma gestampte muisjes. Niet alles is betrouwbaar wat op Wiki staat. Precies. En daar zullen we het straks dan ook even over hebben. Hartelijk welkom. Ik zeg dokter Arras. Hadjab Arras is sinds dinsdag gepromoveerd. Dokter ben je dan in mensenrechten, migratie. Ja. Ja, in de rechten dus. Een proefschrift waarbij je tegen het licht hebt gehouden hoe diverse mensenrechten, of die wel op de juiste manier worden toegepast. En de conclusie is dat dat niet altijd het geval is. Ja. Een imam van wie het visum afloopt en die dreigt te worden uitgezet heeft misschien wel meer recht op verblijf dan tot nu toe gedacht. Bij rechters is sprake van willekeur als het gaat om migratiezaken gaat. En iemand die nog geen geldige verblijfspapieren heeft bouwt meer rechten op dan tot nu toe wordt erkend. Dus eigenlijk is iemand die ook in afwachting is van een verblijfsvergunning bouwt bepaalde rechten op binding met het land. Ja. Ja? Even een paar punten uit het onderzoek. Laten we het meteen even wat duidelijker maken. Rechters gaan anders met grondrechten om als het gaat om een migratiezaak, dus bij uitzetting of toelating, dan wanneer het om een binnenlandse aangelegenheid gaat? Ja. Dus er wordt met twee maten gemeten? Ja, twee maten zou ik niet zeggen. Ik heb de consistentie geanalyseerd. Dus er wordt inderdaad anders mee omgegaan in migratiecontext. En dan moet ik misschien even verduidelijken dat het gaat om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ja. Als de rechter die de mensenrechten uitlegt. Hè, ja, we hebben een Europees verdrag voor de rechten van de mens. Het is een soort super dat is het grondwet. Verdrag. Niet alleen voor de EU, maar nog meer landen zitten daarbij. Ja, inderdaad. Daar zitten alle landen van de Raad van Europa bij. En hoort ook een hof bij. En het hof inderdaad, het gezaghebbende hof, doet daar uitspraken over. En daar verwachten wij van dat zij de grondrechten uitleggen. Ja, en, maar die leggen ze dus niet altijd hetzelfde uit. Ja, en hetzelfde, wat houdt dat dan in? Dat is, je hebt een... Nou ja, een gangbare uitleg zoals ik die noem in de interne context. Nou, dus hoe wordt het de vrijheid van godsdienst in jouw en mijn geval of de vrijheid van meningsuiting als wij hier in Nederland gaan demonstreren of wat dan ook. Ja. Dat is de interne context. Maar hoe zit het met migratiezaken? En dat is wanneer mensen om toelating of verblijf vragen. En ik heb inderdaad geconstateerd dat bepaalde grondrechten niet of nauwelijks worden meegewogen in die beslissingen over toelating of verblijf. Maar kunt u dat eens uitleggen dan aan de hand van dat voorbeeld van die imam, hè? Of in Nederland mag een geloofsgemeenschap een dominee aanstellen bijvoorbeeld. Ja, dat is vrijheid van godsdienst. Ja, inderdaad. En hoe is dat dan voor een moslimgemeenschap? Ja, het gaat in dit geval dus niet om het onderscheid christelijk of moslim. Het gaat erom dat inderdaad een katholieke gemeenschap, laten we zeggen, daarvan is evident voor iedereen in Nederland dat wij ons niet bemoeien met wie zij aanstellen als religieus voorganger. Nou, die keuze is ook beschermd onder het recht op vrijheid van godsdienst. Mm-hmm. Maar als het aankomt op diezelfde keuze op grensoverschrijdend vlak, als ik dat zo mag noemen. Dus als die imam zich in het buitenland bevindt, of een dominee. Mm-hmm. En de religieuze gemeenschap hier wil die graag hebben. Dat is hun keuze op basis van het recht op vrijheid van godsdienst. Dan krijg je daar discussie over. Ja, dan krijg je daar discussie over. En soms wordt zelfs niet erkend dat het recht op vrijheid van godsdienst in het geding is bij zo'n beslissing. Is vrijheid van godsdienst dus geen absoluut recht? het recht op vrijheid van godsdienst is inderdaad geen absoluut recht, maar dat is het ook niet in de interne context. Dat is dus niet het onderscheid dat wordt gemaakt. Het gaat erom dat bij voorbaat niet altijd erkend wordt dat het recht bescherming verdient. Dus bij de keuze van die voorganger is dat het geval. Maar goed, je hebt. Kijk, ik ben uitgegaan van. Als ik even terug mag een stap naar achteren. Van de twee grondrechten die we wel erkennen. Algemeen erkennen. Die aanspraken opleveren. Dat is het recht op gezinshereniging. Ja. Dus dat vloeit voort uit het recht op gezinsleven. Dat is het grondrecht dat erbij hoort. En je hebt daarnaast de zogenaamde refoulement verboden. Dat is een moeilijke term voor. Je mag iemand niet terugsturen als je weet dat hij in zijn thuisland gemarteld gaat worden. Juist, inderdaad. Mm-hmm. Dat is grofweg gezegd het martelverbod waar het op stoelt. Maar wij hebben nog heel veel andere grondrechten. Dat is waar ik naar gekeken heb. In hoeverre kunnen die dan ook verblijfsaanspraken opleveren als je als datzelfde stramien aanhoudt, zoals bij die twee gangbare. Ja, en dan is er een verschil tussen dat u zegt die zouden eigenlijk rechten op moeten leveren. In sommige gevallen. Maar in de praktijk doet het Hof daar weinig mee. Ja, het Hof zelf doet daar inderdaad weinig mee. En dat is waar de lidstaten zelf, dus nationale rechters, ook naar kijken. En dat is wat er weer voor zorgt dat, denk ik, het in de rechtspraktijk ook niet aangevoerd wordt. Nee. Dat zorgt weer voor een vicieuze cirkel, dat het nooit, bijna nooit, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtkomt. Ja, Wil Eikelboom, die kent dat natuurlijk, want die is asieladvocaat. Komt dit bekend voor? Ja, nou, ik vond het wel een eye-opener eigenlijk toen ik dat las. Jouw proefschrift, althans, toen ik erin las, laat ik eerlijk zijn. Maar ik hoop het nog verder te kunnen lezen. Want in de dagelijkse praktijk, dan heb je het inderdaad over die twee rechten, waarvan wel erkend is dat die recht op verblijf geven, martelverbod en recht op familieleven. Maar er zijn nog heel veel andere grondrechten waarvan wij het logisch vinden dat wij dat beschermen. Een recht op onderwijs in Nederland. Een kind dat in Nederland onderwijs wil, die heeft daar recht op. Dat is een grondrecht, vinden we. Zijn we het allemaal mee eens. Mm-hmm. Maar als je een kind, een meisje in Afghanistan, dat daar geen onderwijs mag krijgen, als die naar Nederland komt, dan is dat geen reden om in Nederland te mogen blijven. Nee, en ook geen reden om er niet terug te sturen. Precies, kunnen andere redenen zijn om haar niet terug te sturen, maar dit zal er geen van zijn. En dan is natuurlijk de vraag, is het gerechtvaardigd dat er verschil is tussen hoe je naar het buitenland kijkt en hoe je naar het binnenland kijkt? Ja, ja. En dat leg ik dan toch voor aan dokter Arras. Ja, nou, dat is precies inderdaad ook wat ik heb proberen te bekijken. Nou, die inconsistentie, hè. Je hebt in juridisch-technische termen heb je dan inderdaad het kan gerechtvaardigd zijn om bepaalde gevallen anders te behandelen. Mm-hmm. Ik ben uitgegaan van die twee normen die ik al eerder noemde. Dus family life en het martelverbod. Ja. Er is bij voorbaat niet een reden juridisch gezien om andere grondrechten uit te sluiten. Ga je dan kijken naar per grondrecht, dan kan het zijn inderdaad dat er redenen zijn om te rechtvaardigen dat een migratiezaak overheid. Anders, inderdaad, een overheid een migratiezaak anders behandelt. Heel vaak wordt dan de term soevereiniteit ingebracht. De staat mag toch bepalen wie binnenkomt. Wie ze binnen zijn grenzen wil hebben. Precies, ja. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor die andere twee normen. Dat als je dat doortrekt, dan gezinshereniging en niet martel. En daar gaan we ervan uit dat de staat zich heeft verbonden aan dat verdrag om die grondrechten nog altijd wel te beschermen, ondanks die soevereiniteitsgedachte. Ja. En dat is wel, als je dat doortrekt, dan kan het natuurlijk gerechtvaardigd zijn per grondrecht. Nou, als je inderdaad het recht op onderwijs neemt. Dat verklaart dan nog steeds niet waarom je het één wel altijd als absoluut recht waardeert en het andere klaarblijkelijk niet. Ja, nou, absoluutheid is ook weer onder juristen en ja, nee, dat is gevaarlijk om dat te zeggen. Een beetje een term waar je voorzichtig mee bent. Zwaar gewicht toekent in elk geval. Ja, precies. Ja. Want dat martelverbod is inderdaad, wordt aangenomen, is absoluut. Maar het recht op family life bijvoorbeeld niet. Dat kan prima, dat kan beperkt worden. Nogmaals, die uitgangspunten kunnen nog steeds gelden in de migratiecontext. Dat wil niet zeggen dat je ze helemaal uitsluit van die afweging. En misschien nog even een ander voorbeeld. Ja. Hè, want we hebben dit van die imam behandeld. Die wordt strenger beoordeeld. Die heeft dus niet een absoluut recht om bij die geloofsgemeenschap te komen. Oh, dan zeg ik weer absoluut. Excuses daarvoor. Ja. Juristen die luisteren. Wordt gekielhaald straks. Ja, precies. Ja, maar absoluut is wel wat anders. Binding. Hè? Ja. Dat lijkt ook een beetje op het recht op familieleven. Hè? Heb jij binding met de mensen die al in Nederland zijn, dan mag je misschien overkomen. Ja. Doet zich dat ook op andere plekken voor? Het vraagstuk van, heb je binding of niet? Ja, nou, als ik inderdaad even toch iets verder mag ingaan op mijn onderzoek. Ik heb dat concept inderdaad, binding heb ik gedestilleerd, dus afgeleid uit dat family life. He, waarom vinden we dat dat wel over grenzen heen kan? Nou, omdat iedereen voelt, ja, familiebanden kun je natuurlijk prima over grenzen heen uitoefenen. Ja. Ja, en als het om een, zeker als het om een minderjarige gaat in een gezin, dan wil je dat die bij hun ouders zijn. Dat is waar het verblijfsrecht uit voortkomt. Maar die binding, als je dat doortrekt, dan kan die natuurlijk ook bestaan tussen andere entiteiten, dus collectieven. Gemeenschappen of op een andere manier. Sociale netwerk is ook gevat onder die binding. Ja, je vrienden telt ook. Vrienden, mee. Ja, inderdaad, zeker. En dat woord, die binding, wordt in bepaalde gevallen beschermd door grondrechten. Nou, we noemden net al die religieuze gemeenschap, die binding heeft met een religieuze voorganger. Maar het privéleven, en dat is eigenlijk een recht dat nu steeds meer de laatste decennia wel door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erkend is, die binding kan natuurlijk ook ontstaan met het land van verblijf. Door alles wat zich daarin bevindt. Dus vrienden, mensen die verenigingen zelfs, mensen die je ontmoet. De binding met het land zelf, dat je geboren en getogen bent. Onderwijs en arbeid, onderwijs heb genoten en er heb gewerkt. Dat soort zaken wordt allemaal onder privéleven, dus het zogenaamde sociale identiteit gevat. Ja. Maar als ik nou bijvoorbeeld 5 jaar in een asielzoekerscentrum zit te wachten tot ik eindelijk hoor ja of nee, je mag wel of niet blijven. Dan ontmoet ik allerlei mensen. Ik heb misschien mezelf wel vrienden in dat dorp waar dat AZC staat. Ja. Telt dat dan mee? Ja, naar mijn idee telt dat mee. Ja, naar uw idee, ja. Ja, precies. Dan is het recht op respect voor privéleven in het geding. Juridisch gezien wordt door rechters en zeker door het Europees Hof een onderscheid gemaakt tussen, heeft de staat jou toestemming gegeven voor het opbouwen van die binding of niet? Ah. He, dus heb jij een papiertje om daar te mogen verblijven of niet? Nou, dan heb je twee uitersten. Of je hebt wel verblijfsrecht. En dan bouw je gewoon binding op, gaat de staat er ook vanuit. Ja, maar op het moment dat je in het asielzoekerscentrum zit, heb je dan al formeel verblijfsrecht? Ja, dat is dus een grijs gebied, ook juridisch gezien. Dan bevind je je in een soort van niemandsland. Want onrechtmatig verblijf, nou, dan heeft de staat je nooit toestemming gegeven. Gaan we in principe niet vanuit dat je binding opbouwt. Tenzij het om bijvoorbeeld kinderen gaat die er niks aan kunnen doen, dan wordt het nog wel eens meegewogen. Maar in dat grijze gebied is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat beoordeeld moet worden. En jij zegt ik zeg, ja, je bouwt banden op, dus is het recht in het geding. En vervolgens kun je daarna nog gaan bekijken of dat recht beperkt moet worden. Ja, maar je kan niet op voorhand zeggen, zegt u eigenlijk, dit recht telt niet mee. Ja, precies. Ja. Wil Eikelboom? Heel veel van het werk wat wij doen is niet in de media. Maar af en toe komt er zo'n zaak naar voren. En dat gaat heel vaak hierover. Dan gaat het heel vaak over kinderen, jongvolwassenen die al heel lang in Nederland zijn. Waarvan iedereen zegt, ja, dat zijn eigenlijk Nederlanders. Maar die toch geen verblijfsvergunning hebben. En dat is dan vaak omdat de IND, de immigratiedienst, die zegt van, ja, tuurlijk, je bent hier wel. Je bent hier je hele leven naar school gegaan. En je bent hier bij wijze van spreken geboren. Maar je had nooit een verblijfsvergunning. Dus ja, dat verblijfsrecht, dat heb je, nou, wat eigenlijk zeg is, heb je op eigen risico opgebouwd. Had je maar niet hier moeten blijven. En dat je dat nu hebt, ja, daar gaan wij verder jou niet voor belonen. Terwijl heel veel mensen aanvoelen, zeker bij kinderen die daar niet echt iets aan kunnen doen. En dan krijg je op dit moment in de rechtszaal geen wicht tussen. Nou, dat verschilt een beetje per zaak. In de rechtszaal of in de media. We hadden een tijdje natuurlijk het kinderpardon. Daar werd uitgegaan van als je 5 jaar in Nederland bent als kind, dan heb je zulke wortels opgebouwd, zo'n binding, dat je niet meer kan worden teruggestuurd. Nou, dat kinderpardon is afgeschaft door het vorige kabinet, of het huidige demissionaire kabinet. Dus dat is er niet meer. Maar die kinderen zijn er natuurlijk nog wel. En die mensen die hier wortelen en die hier binding hebben. Ja, er is ook een harde grens tussen minderjarig en 18 worden. Hè? Dat blijkt eigenlijk al uit het voorbeeld wat Wil geeft. Je geeft het ook in je proefschrift. Zo'n voorbeeld, een Marokkaanse jongen die 18 wordt. Ja, dat gaat inderdaad om een zaak die Wil, geloof ik, ook heeft geprocedeerd tot aan het Hof. Dat is eigenlijk een zaak die een aantal zaken illustreert bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen. Dat gaat om zogenaamde tweede generatie migranten. Dus dat was een jongen die de Marokkaanse nationaliteit had. En geen Nederlandse, maar wel na jarenlang, ik geloof zelfs geboren was in Nederland. En met zijn gezin hier verbleef. Nu is het beleid omtrent gezinsleven zo ingebouwd dat als je volwassen wordt, dan behoor je niet meer tot dat gezin. Meteen niet meer. Sorry? Meteen niet meer. Ja, in feite niet. Er worden nog wel uitzonderingen gemaakt. Jong volwassenen die geen eigen kinderen hebben en dat soort zaken. Maar in beginsel, als je volwassen bent, dan behoor je niet meer tot dat kerngezin, zoals dat wordt genoemd. Ja. Want dat bestaat alleen uit partners en minderjarige kinderen. En waar leidt dat dan toe? Ja, dat leidt ertoe dat zij uitgesloten zijn van bescherming door het family life. Dus als die jongen dan na zo'n het plegen van of na een veroordeling voor een delict uitgezet wordt, dan is in heel veel gevallen weegt die veroordeling veel zwaarder dan het family life. Dus ja, want dan ben je ongewenst vreemdeling en dan is die dat recht op familieleven is ineens helemaal uit beeld. Ja. En dat is eigenlijk ook ongelijk, zegt u. Dat is ongelijk, maar dat vindt op zich ook wel op meerdere manieren plaats binnen het familierecht. Hè? Dat het kerngezin dat steeds meer focus krijgt in plaats van wat gangbaar is in andere delen van de wereld. Dat daar meer familieleden onder vallen onder bescherming van. Maar goed, die heeft dus, daar komt het privéleven, het recht op respect voor privéleven. Dat heeft dus die ontwikkeling doorgemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat juist bescherming geeft aan dat soort jonge mannen, vooral in dit geval. Omdat, die hebben op basis van die binding met dat land, hebben zij natuurlijk bescherming aan zich. Ja, maar toch even terug naar het algemene, de algemene opvatting van binding, waarvan jij zegt, dat is eigenlijk veel breder dan tot nu toe in de rechtszaal wordt geïnterpreteerd, ook door het Hof in Straatsburg. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat asieladvocaat Wil Eikelboom nu veel meer instrumenten heeft om mensen hier te laten blijven. In elk geval dingen die ik kan aanvoeren. En of het dan ergens toe leidt, dat is natuurlijk... Nee, maar dat zou dus wel moeten, eigenlijk. Maar uiteindelijk, je hebt recht hebben en recht krijgen. En zeker als het gaat om een verblijfsvergunning. Je hebt niet zoveel aan een theoretisch recht op een verblijfsvergunning als je niet dat document in je hand hebt. Nee, maar goed, je kan met het proefschrift in de hand zeggen van moet je ze gelijk behandelen. En ik ga aantekeningen maken en ik ga dat dus in de rechtszaal naar voren brengen. En dan gaan we eens kijken hoe ver we daarmee komen. Ja, maar kijk. Dit kan juridisch is dit heel interessant. En ook mooi voor mensen die hier willen blijven en dat tot nu toe niet konden. Maar je krijgt dus wel een, hoe zal ik het zeggen, stuw meer aan gevallen. Die politiek gezien misschien niet wenselijk zijn dat die hier allemaal blijven. Ja. Waar ligt die balans dan? Ja, het argument wordt heel vaak ingebracht. Dat we daarmee de sluizen openzetten. Nou ja, een regering heeft het recht om de sluizen dicht te doen. Is even mijn stelling. Ja, dat klopt. Maar de regering is nog steeds gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En alle grondrechten daarin genoemd. Dat is één. En het andere is dat... kijk, dat argument gebruiken we eigenlijk niet bij die andere twee normen. Omdat het misschien dicht bij ons ligt of om een andere reden. Dat heb ik niet onderzocht. Maar daar brengen we dat argument nauwelijks in stelling. En dat doen we hier wel. En dat is eigenlijk doen we andere grondrechten wel. En ik denk aan... je zegt inderdaad, de overheid zegt... dan krijgen we een stuw meer. Maar je kan het natuurlijk ook als overheid, als beleidsmakers... gebruiken om een soort van... Want we hebben nu inderdaad problemen juridisch die uiteindelijk bij de rechter terechtkomen. Van hoe moet dit met een kind dat hier al jarenlang verblijft, maar in een soort van grijs gebied zich begeeft. Wat moeten we daarmee juridisch gezien? Dus je kan het ook gebruiken, dit onderzoek, om... beleid op te maken. Ja, precies. Om bij voorbaat proberen bepaalde problemen of bepaalde regelingen te maken. Maar wat verwacht je? Zal dit inderdaad leiden tot meer... toelatingen, minder uitzettingen, meer kansen voor mensen die verblijfstatus aanvragen? Nou, ik verwacht dat het tot betere motivering leidt en dus een betere belangenafweging binnen in de context van die grondrechten. Ja. Ik zeg ook niet in mijn onderzoek dat alle grondrechten in alle gevallen tot toelating of verblijf leiden. Je moet ze wel gelijk wegen. Ja, je moet ze in. En dat is de rol van de rechter. En in eerste plaats natuurlijk de overheid, maar daarna de rechter. Heb je eigenlijk al een eigen wiki? Pagina, Bahija Arras? Nee, ik heb geen wikipagina, moet ik eerlijk bekennen. Ik kijk wel regelmatig op wiki. We gaan er zo meteen eens uitgebreid naar kijken. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast.

Hele gebieden, ook waar historische vloot ligt, worden onbereikbaar gemaakt. Maar het wordt ook onveilig, hè? Want als je als zwemmer erin verstrikt raakt... Het is als het dik op elkaar zit, en dat zit het dan... is het ook heel moeilijk om eruit te komen. De provincies en gemeenten vragen de Tweede Kamer om 120 miljoen euro... om de problemen op te lossen. Ze willen het Randmeergebied bij Flevoland herinrichten... met bredere vaargeulen en andere oevers. En ook moeten de waterplanten beter worden gemaaid. De Deense voetballer Christian Eriksen krijgt een inwendige defibrillator. Dat apparaatje grijpt in bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Oranje International Daily Blind heeft ook zo'n defibrillator. De aangifte van seksueel misbruik tegen de vader van het gezin uit Ruinerwold is geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is zorgverlening beter voor hem dan strafrechtelijke vervolging. Een derde van de mensen die recht hebben op bijstand maakt er geen gebruik van. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn dat 170.000 mensen. Vaak hebben die geen idee dat ze bijstand kunnen aanvragen. En verder gaan gemeenten niet actief naar hen op zoek. De Groningse lucht is de schoonste van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek door het Europees Milieuagentschap. Daarin werden ruim 300 Europese steden met meer dan 50.000 inwoners onderzocht. Amsterdam scoort het slechtst van de Nederlandse steden. Ook Nijmegen doet het niet goed. En dat vinden ze in Nijmegen niet zo gek. Eigenlijk niet verbaasd. Dicht bij je industrie. Auto's, mag ik dat zeggen? Ja, ik denk gewoon echt door de vervuiling van auto's en de rest eromheen eigenlijk. Hè? Schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umeå in. En Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtst. De overheid doet te weinig om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer. Ruim 60% van het drinkwater in Nederland komt uit zoetwatervoorraden in de bodem. Die kunnen vervuild raken bij het boren naar aardwarmte. De komende jaren zal er steeds meer naar aardwarmte worden geboord als vervanging voor gas. En bij dat proces kunnen zoutwater en chemicaliën vrijkomen. Die kunnen lekken naar zoetwaterreservoirs. De Rekenkamer zegt dat daar te weinig op wordt toegezien. En noemt dat zorgwekkend. En het weer, geleidelijk zonnig. Het wordt 29 tot 34 graden. Later op de dag van het zuiden uit enkele onweersbuien. Morgen buien met onweer, hagel en veel regen. En dan wordt het 23 tot 31 graden. Straks meer over dat rekenkameronderzoek. Eerst naar de ANWB, Bianca Damink. Er staan een paar files in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je in beide richtingen bij Maarhezen een kwartier extra reistijd. Dat komt door spoedreparatie daar. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat een bus met pech bij Moergestel. En die kost je ook 20 minuten extra. Vanaf Best kom je in de file terecht. De rechterrijstrook is daar dicht. Je kunt eventueel omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Wat ook opvalt is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar zorgt een vrachtwagen met pech bij de afrit Den Dolder voor oponthoud. Je bent een kleine 10 minuten langer onderweg daar en de rechterrijstrook is dicht. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, executive find consultants. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Stap over naar Promovendum. En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel? Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets meer safe. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Central Point. Get IT done. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Nog een half uur spraakmakers met nog steeds aan tafel. Spraakmaker, asieladvocaat Wil Eikelboom. Juriste Bahidja Arras. Die promoveert op hoe het Europees Hof mensenrechten weegt en zou moeten wegen bij migratie. Meer grondrechten erbij zou moeten betrekken. En we gaan het nu hebben over de invloed van internet op ons geheugen. Want de Nederlandse tak van Wikipedia bestaat 20 jaar. In hoeverre heeft die online encyclopedie invloed gehad op de manier waarop we dingen leren? Ik praat erover met Erno Hermans. Hij is neurowetenschapper, geheugenexpert bij de Radboud Universiteit en hoofdonderzoeker aan het Donders Instituut. En op afstand zit geschiedenisdocent Marieke Barendse. Hartelijk welkom in de uitzending ook. Even een rondje in de studio. Erno Hermans, kom je zelf op Wikipedia voor? Nou, mijn onderzoek wordt wel geciteerd ook op Wikipedia. Daar ben ik wel trots op natuurlijk. Ja. Maar verder staat er geen eigen pagina in. Nee. Dat ik mezelf daar presenteer als groot wetenschapper. Dan moet je nog net een treetje hoger zijn om dat niveau te bereiken. Oh, nou ja, op Radio 1 zijn helpt dan wel. Ja. Dus misschien dat iemand hem wil maken voor je. Ik zou bij deze iedereen willen vragen om. Ja. En kom je er zelf vaak om te zoeken? Ja, ik kom er heel vaak. Ik gebruik het echt heel veel. Ik zou zeggen wel 10 keer per dag. Mm-hmm. Voor onzinnige dingen, voor weddenschappen bijvoorbeeld. Wanneer een bepaald nummer is uitgekomen, dat zoeken we altijd op. Ja. Wikipedia. Ja. Nou ja, maar ik gebruik het ook voor mijn werk. En dat is echt voor mij ook een hele belangrijke bron voor informatie. Ook voor wetenschappelijke informatie. Echt waar? Ja, ik mag daar eigenlijk niet te veel hard op over zeggen, denk ik. Want ik zeg altijd tegen studenten dat ze dat niet te veel moeten doen. En dat ze daar niet op kunnen vertrouwen. En dat is ook zo. Je moet ook heel voorzichtig mee zijn. Maar Wikipedia geeft wel een hele goede ingang om bepaalde onderwerpen even snel in kaart te brengen en te zien wat er allemaal bekend is. Ja. En als je goed weet wat de gevaren zijn van Wikipedia, namelijk dat het niet per se allemaal waarheid is en niet per se allemaal gecontroleerd is. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan is het zeker heel erg nuttig. En dus ik gebruik het ook daarvoor best veel. En dan ga ik vervolgens verder zoeken als ik echt in de wetenschappelijke literatuur het zeker wil weten. Ja. Bahidja Arras, wetenschapper ook op het gebied van rechten. Ja, ik heb geen eigen wikipagina, zeker niet. Nee, maar wat Erno doet, zoeken van informatie. Ja, ik zeg precies hetzelfde tegen mijn studenten. Wiki is geen juridische bron, dus ik wil dat ook niet zien in de bronnenlijst. Maar natuurlijk is het prima bruikbaar om een soort van eerste verkenning van je... Ja, van je literatuur. Maar dan loop je natuurlijk toch de kans dat je dat als uitgangspunt, als hypothese neemt voor je verdere wetenschappelijke onderzoek. Terwijl ook dat is dan niet helemaal zuiver misschien. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd wat voor stappen we in onze hersenen dan in de tussentijd maken. Ja, precies. Marieke Barendse, hoe luister jij hiernaar? Het gebruik van Wikipedia? Nou ja, dat doen wij inderdaad op school ook. Leerlingen leren dat Wikipedia niet de enige bron is. Ze gebruiken hem wel. Maar ze moeten daarna inderdaad verder gaan zoeken. Je ziet het wel bij ons in alle bronnenlijsten terugkomen. En dat vind ik op zich op een middelbare school nog niet zo erg. Maar ze moeten er wel kritisch naar leren kijken. En weten dat mensen eigenlijk... vroeger was dat nog erger hoor. Dat mensen zomaar iets op internet konden zeggen. En dat het via Wikipedia eigenlijk niet gecontroleerd werd. En dat wordt nu wel beter gedaan. Ja. Dus de kwaliteit is wel beter geworden, vind ik, voor mijn vak geschiedenis. En ze moeten er kritisch op blijven en zijn ze dat ook? Niet altijd, maar dat moet je ze leren. Dat is een onderdeel van het leerproces. Dat is een van de vaardigheden die we ze natuurlijk bijbrengen. En het leukste is als je dan een bepaald voorbeeld geeft. Ik weet van een aantal jaar geleden, dus denk 10 jaar geleden al, dat er een leerling van mij een Wikipedia-pagina aangemaakt had over een bepaald onderwerp. En die had hij ondertekend met Bas Bindels, koning van Nederland. En dat heeft er, nou, ik denk toch wel een aantal jaar opgestaan. Ja. Dus dat laat ik dan aan mijn leerlingen zien van, kijk, Bas Bindels was niet de koning van Nederland, toch? En dan moeten ze daarom lachen en dan zien ze van, oh, wacht even. Ja, precies. Je kan het zomaar, je kan er zomaar wat opzetten. Ja. Ja. Wikipedia ontstond in 2001 vanuit het idee dat een encyclopedie voor iedereen toegankelijk moet zijn en door iedereen kan worden geschreven ook. Per maand helpen wereldwijd meer dan 250.000 mensen daaraan mee. Voor de Nederlandstalige versie zijn het zo'n 1200 Nederlanders en Vlamingen. Betekent dus wel dat niet alles wat op de site staat waar is. Zo moet ik bijvoorbeeld zelf mijn pagina nog aanpassen. Actualiseren. Vanuit Wikipedia zelf wordt ook wel gezegd, Wikipedia is geen betrouwbare bron, want we zijn zo goed als de mensen die erop schrijven. En dat is dus ook wel wat leerlingen leren van Marieke Barendse. In hoeverre heeft zo'n site ons denkvermogen veranderd, Erno Hermans? Is eigenlijk onze manier van leren door internet veranderd? Nou, kijk, onze hersenen zijn natuurlijk niet veranderd hierdoor. Dus wij zijn nog steeds in staat om te leren op dezelfde manier zoals we dat vroeger ook deden. Alleen de toegankelijkheid van informatie en feiten constant via internet heeft natuurlijk wel de manier waarop we kunnen leren anders gemaakt, omdat we nu overal zo bij kunnen. En als we daar op de juiste manier gebruik van maken, kunnen we daar een voordeel uithalen. Mm-hmm. Aan de andere kant, als we er niet op de juiste manier gebruik van maken, dan kunnen we er misschien ook lui van worden. Ik denk dat veel mensen daar bang voor zijn dat je, nou ja, dat leerlingen lui worden en alles maar opzoeken wanneer ze het nodig hebben. Ja. Aan de andere kant, ik zie er ook wel positieve kanten aan. Dat je... Maar wat is dan het juiste gebruik van internet? Het juiste gebruik voor het geheugen is dat wij, wanneer wij geheugen creëren wat we daadwerkelijk kunnen gebruiken, wat we dan eigenlijk doen is een abstracte kennis opbouwen, snappen hoe dingen zitten en vanuit daar feiten proberen in te passen die daar, zodat we die kunnen gebruiken, die feiten, om, nou ja, om nieuwe dingen te kunnen doen, om dingen te kunnen voorspellen, om dingen te kunnen snappen. Dus zolang we het op die manier gebruiken, is het nuttig. Dus je moet eigenlijk... Maar onthoud je die dingen dan ook die je hebt opgezocht? Wordt dat basis van kennis? Waar je weer nieuwe kennis op stapelt? Ja. Nou, is wat we weten uit neurowetenschappen van geheugen is dat het geheugen werkt niet zoals de meeste mensen denken dat het werkt. Dus het geheugen is nooit bedoeld als een machine die feiten opslaat. Ons geheugen hebben we eigenlijk alleen maar om te snappen hoe de wereld in elkaar zit en om te kunnen voorspellen wat we kunnen doen in die wereld. En hoe we met dit informatie terug naar onze tijd als jager-verzamelaars? Ja, jager-verzamelaars hadden natuurlijk helemaal niks aan een feitje leren. En ik zou ook eigenlijk zeggen dat feitenkennis op zich zinloos is. Ja, voor de mens. Voor de mens. Ja. Want feiten op zich zeggen niks. We kunnen zonder feiten, met alleen feiten, kunnen we geen voorspellingen doen voor de toekomst. We hebben theorieën nodig om die feiten te kunnen gebruiken. Mm-hmm. En daarmee kunnen we feiten nuttig maken. Dus we onthouden op zich zijn die feiten nutteloos. Op zich zijn ze nutteloos, maar we plaatsen ze in een context. We maken er een theorie omheen. Ja. En dat is wat we onthouden en wat we ook gebruiken bij het beoordelen van nieuwe feiten. Ja, en dat helpt ons ook om nieuwe feiten te leren. Dus wat we weten uit geheugenonderzoek en de neurowetenschappen van geheugen is dat er eigenlijk verschillende soorten geheugensystemen in de hersenen zijn. Sommige die zijn echt bezig met het vergaren van feitjes. Gewoon wat gebeurt er op dit moment, is gebonden aan waar je bent en het tijdstip. Daar leer je bepaalde dingen wat er gebeurt. Dus dat zijn gedetailleerde feitjes eigenlijk. Maar dat is een kwetsbaar systeem. Als je bijvoorbeeld iets meemaakt waarbij hersenschade oploopt, dan kun je die feiten heel makkelijk weer kwijtraken en kun je dat heel snel vergeten. Terwijl eigenlijk op langere termijn die feiten ingepast moeten worden in abstracte kennisnetwerken. En die zitten in een ander deel van hersenen, veel meer verspreid over het hele brein heen. En die zorgen uiteindelijk voor, als we die weten te bouwen, dat we nieuwe feitjes veel makkelijker kunnen integreren daarin. Dus ook makkelijker kunnen leren. Maar dat hele brede netwerk, dat is dus het lange termijn geheugen eigenlijk, waar we dan over spreken. Ja, het lange termijn geheugen is een beetje een moeilijke term als je dat vanuit de neurowetenschappen bekijkt. Want het zijn allemaal lange termijn geheugens in zekere zin. Ja. Maar je kunt wel zeggen dat het systeem wat zorgt voor het leren van feitjes die gebonden zijn aan een tijd en plaats over het algemeen meer op de korte termijn werkt. Ja. En op die pas op langere termijn, dat kan uren duren, het kan zelfs jaren duren, voordat we zien dat die feitjes echt worden geïntegreerd. En dan zijn ze dus ook onafhankelijk van die andere delen van de hersenen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat doet dus die informatie van internet, komt daar precies mee? Of hoe wordt die daarin gepast? Wil, wilde jij wat zeggen net? Ja, nou, ik sloeg aan op dat jij zei, feiten zijn nutteloos. En dacht ik, jij doet nooit mee aan een pubquiz. Wat is ja, dat klopt. Over het nut van een pubquiz. Ja. Nee, ook het weten van een welk jaartal een bepaald nummer is uitgekomen, is in wezen vrij zinloze informatie. Ja, ja. Maar het is allemaal een lekker misverstand, denk ik. Heel veel mensen zien toch het hebben van veel feitenkennis als het hebben van, ja, als het zijn van een verstandig mens of het hebben van wijsheid. Ja, nee, het is ook een beetje een provocatief statement. Maar ik denk als je erover nadenkt, wat je daadwerkelijk met feiten kan zonder dat het gebonden is aan enige context en theorie, dan kun je daar heel weinig mee. Dus het enige, ja, die feiten die je in een pubquiz zal noemen, die hebben alleen maar betekenis in relatie tot andere kennis. Maar ik heb zelf ook het idee, maar dit is dus ook puur NS1 en nergens verstand van verder, dat je die dingen, die feitjes die je opzoekt op wiki, dat je die ook heel snel weer vergeet. Dus die acteur, wie was ook weer die acteur? Of hoe zat het met die gestampte? Ik ben nou alweer kwijt hoe het met die gestampte muisjes zat, eerlijk gezegd. Okay. Ja. Nee, dat is natuurlijk mogelijk. Maar de kans is groter dat je het onthoudt als je al zo'n abstract kennisnetwerk hebt waar het beter in past. Over broodbeleg. Dus daarmee, ja, precies. Een algemeen schema over broodbeleg. Ja. En dan snap je die muisjes daarin beter. Ja, ik kan me dat wel. En dan, ja, dat is zo. Dus ze zijn, ja. Marieke Barendse is dus geschiedenisdocent. Herken jij dit? En hoe maak je daar gebruik van dan in de les? Van het feit dat gewoon feitjes strooien geen zin heeft. En dat het gebouwd moet worden op oude ervaringen, oude contexten. Ja, ik denk dat het onderwijs daar ook wel zich zeer bewust van is, hoor. De tijd dat je bijvoorbeeld bij geschiedenis alleen maar jaartallen uit je hoofd moest leren is echt wel voorbij. Er zijn een paar dingen die werken bij leerlingen om te zorgen dat ze kennis niet alleen tot zich nemen, maar ook kunnen onthouden en kunnen toepassen. Een van de dingen is, en dat doen we eigenlijk heel veel, is dat ze niet alleen die feiten kennen, maar dat ze er ook iets mee gaan doen. Dus hè, of het nou een stadswandeling door Amsterdam is, waarin ze hun kennis over de geschiedenis van Amsterdam aan elkaar vertellen, of dat ze er een werkstuk van maken of een ander project. Dat slijpt in. Hè? Ik heb een leerling in de zesde klas die nog steeds weet dat hij in de eerste klas een enorm geschiedenisspel met een piramide heeft gemaakt, waarin hij al die vragen over Egypte heeft verwerkt. Mm, dus ja. Dat is een manier om natuurlijk, hè, dat het inslijpt. En dat slijpt dus veel beter in dan wanneer je iemand even vlak voor de les opzoekt op welke datum de vrede in Wageningen werd getekend, zou ik maar zeggen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zal 5 mei zijn geweest. Dat is, uiteindelijk is dat ook niet natuurlijk waar het vak over gaat en ook niet waar het in het onderwijs om gaat. En het grappige is ook wel dat ik merk dat bij leerlingen, als ik ze later spreek, dan zeggen ze, ja, dit heb ik een aantal jaar geleden geleerd. En op een gegeven moment trekken ze ergens een register open als ze door Rome lopen of als ze op een andere plek zijn. En dan zit die kennis dus toch ergens. Dus waar leraren wel eens over klagen van ze leren alleen maar voor de toets en dan zijn ze het vervolgens meteen weer vergeten. Nee. Dat is echt niet waar. Het komt echt wel mee. Weer terug. Ja. Ja. Erno, maar dus de manier waarop wij al die korte feitjes via internet tot ons krijgen, dat is dan niet alleen wiki natuurlijk, want dat is toch gericht zoeken. Dat heeft in die zin wel effect dat allemaal niet in een bedje landt en makkelijk onthouden kan worden. Maar we gebruiken die neurologische netwerken die jij net beschreef, dus dat wat ik het lange termijn geheugen noem, wel om te reflecteren op nieuwe situaties. Dus als je al die feiten niet onthoudt en daar geen nieuwe theorie rondom maakt, worden we dan minder kritisch? Neemt ons kritisch vermogen af? Nee, ik denk van niet. Ik denk dat wat we leren uit de neurowetenschap is dat er op verschillende manieren kunnen we zorgen dat mensen beter leren. Dus die feitjes, die leer je beter als je bestaande kennis hebt die eraan gerelateerd is. Ja. Dus dat is één systeem eigenlijk. En er is een heel andere manier ook waarop we beter kunnen leren. En dat is wanneer bepaalde kennis gelinkt is aan een verrassing of een emotionele ervaring of iets wat voor jou persoonlijk van belang is. Een beloning gekoppeld bijvoorbeeld. En we weten uit de neurowetenschappen precies hoe dat allemaal in hersenen werkt. Het zijn heel totaal verschillende systemen eigenlijk. Maar beide leiden ertoe dat je uiteindelijk de feitjes beter kunt onthouden. Nee, dat snap die, ik. Die twee kunnen we dus. Maar ik hoor hier eigenlijk geen enkel gedrag in wat je op internet hebt. Want je zit altijd op een onbestemde plek. Als je zit te googlen en te wikien. Dus dat lijkt me helemaal geen ervaring die beklijft. Nou, kijk, het gaat erom wat je zoekt uiteindelijk. Of dat voor jou van precies. belang is. Ja, en wat je er uiteindelijk mee gaat doen. Dus als ik gewoon losse feitjes opzoek die ik zelf ook niet interessant vind, dan ga ik ze ook niet onthouden. Dus pubquiz-spelers zijn eigenlijk hele rare mensen. Want die kennen dus allemaal feitjes. Ik zou dat hier niet durven te zeggen. Nee, dat is gewoon. Ik hoewel er toch wel anderhalve meter tussen zit. God, dat is wel interessant. Ja, de vraag is natuurlijk of wij over 20 jaar voorstaan. Maar het brein zelf verandert niet echt. Het is niet zo dat we in 20-40 jaar tijd echt ander brein krijgen door. Nee, kijk, we hoeven niet bang te zijn dat de evolutie gaat veranderen door dit op die termijn. Dat kan natuurlijk niet. Dus breinen veranderen door de evolutie over honderden tot duizenden jaren, omdat er natuurlijke selectie optreedt. Dat is natuurlijk niet wat hier gebeurt. Maar ja, we kunnen natuurlijk wel op een andere manier gaan leren. En we kunnen ook doorgeven aan onze kinderen dat ze op een andere manier moeten gaan leren. Ja, ik moet er gewoon rekening mee houden. Ik dank alvast Marieke Barendse, want die moet zo weer les gaan geven. Geschiedenisdocent die op afstand bij ons was. Gaan wij ondertussen naar nieuws via de NOS. De overheid beschermt de kwaliteit van het drinkwater onvoldoende, concludeert de Algemene Rekenkamer. Ruim 60% van het drinkwater in Nederland komt uit zoetwatervoorraden in de bodem. Die kunnen vervuild raken bij het boren naar bijvoorbeeld aardwarmte. Barbara Josiassen is van de Rekenkamer. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Heijnhuis. De kwaliteit van het drinkwater onvoldoende? Ja, dat is met name. Kijk, onze conclusie is: de drinkwatervoorraden worden niet afdoende beschermd tegen de risico's van het winnen van aardwarmte. En dat is onder andere omdat er onvoldoende regie is op die ondergrond. Nou, dat is redelijk zorgelijk. Er zijn natuurlijk heel veel risico's aan verbonden. Het feit dat drinkwatervoorzieningen verontreinigd zouden kunnen worden. Want de gemeente gaat daar niet over, of de provincie? Nou, er zijn verschillende lagen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Maar het begint natuurlijk bij wet en regelgeving op rijksniveau. In de drinkwaterwet wordt vastgesteld dat de drinkwatervoorziening een zwaarwegend belang heeft. Maar tegelijkertijd zien we andere wetten, regels en ook structuurvisies, waarin dan wordt gesproken over een nevengeschikt belang. Dat zijn dus twee grote thema's naast elkaar. Maar uiteindelijk zal daar duiding en duidelijkheid moeten komen wat nou belangrijker is. Ja, want men wil ook aardwarmte winnen in diezelfde gebieden. Ja, precies. Dus het zijn twee grote thema's naast elkaar. Drinkwatervoorziening en aan de andere kant energietransitie. Waar we met elkaar toch met op willen inzetten. Maar is het alles misgegaan? We weten van de staatstoezicht op de mijnen dat er 3 waterputten zijn stilgelegd. Dus is het misgegaan. Het lastige in dit verhaal is dat die aardwarmte die wordt gewonnen op 2000 meter diepte. Nou, dat zijn putten, het is heel zout, warm water, soms tegen het kokende aan. Chemicaliën zitten er ook in, maar dat wordt opgepompt. Dus je kunt lekkage bij de bron hebben. Maar het kan ook zijn dat die pijp die gaat door die aardlaag heen en die passeert er bij grondwaterreserves, maar ook waterwinningplekken. Op het moment dat die aardlagen worden doorboord, kan er natuurlijk ook lekkage optreden. Dus er is het gevaar van corrosie en bij het doorboord naar aardlagen dat er vervuiling in drinkwatervoorziening terechtkomt. Maar dan ligt toch voor de hand om dat stil te leggen in plaats van de waterputten te sluiten? Nou, dat zou ik misschien niet aanraden. Maar het is beter om het goed in te regelen en duidelijk te maken wat de risico's zijn. Hè? Dus wat is het afwegingskader op het moment dat er een vergunning wordt verleend? Waar moet de provincie aan denken? Hè? Dus geen vrijblijvend advies meer, maar een bindend advies aan Den Haag. Wat zijn eigenlijk de wettelijke eisen voor die boorputten? Als er een vergunning wordt verleend, wordt er nu gekeken naar vrij algemene milieueffecten. Maar ja, we kunnen ook expliciet maken wat het precies betekent voor de drinkwaterbescherming. Belangrijke waarschuwing van de Algemene Rekenkamer. Hartelijk dank, Barbara Josiassen. De Nationale Nieuwsquiz. Ben ik vanochtend met Jesse Nijmeijer uit Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit er helemaal strak en klaar voor? Ik zit er klaar voor, ja. Ik heb goed geblokt. Goed geblokt, ja. En niet alleen de feitjes, maar vooral ook de context. Ja, vooral benaderd. De context. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Heel goed. We gaan naar vraag 1. The tone of the entire meeting was good. Positive. Een moordenaar zonder ziel. Zo omschreef president Biden de Russische president Poetin eens. Ruim 2 minuten zwijgen volgt. Na de ontmoeting klinken over en weer verwijten. His credibility worldwide shrinks. Ну ладно, это криминальная вещь. Nou, niet meteen als een masterclass, denk ik, van wat je met diplomatie allemaal kan bereiken. Good, good. Positive. Eerste top tussen de presidenten van de VS en Rusland was vooral pragmatisch, maar de meningsverschillen zijn gebleven. Veel concrete afspraken heeft het nog niet opgeleverd. Op 1 na, welke ambtenaren keren weer terug op hun plek? De diplomaten uit Washington en Moskou. Ja, rekenen we goed. Ambassadeurs. De sfeer tussen Oost en West blijft moeizaam. De inlichtingendienst van welk land waarschuwt dat Wit-Rusland illegale migranten en spionnen de grens overzet om zo de stabiliteit in de EU te ondermijnen? Duitsland? Nee, Litouwen moest dat zijn. Luister even naar het volgende fragment voor vraag 3. Niet alleen een einde aan de mondkapjesplicht, ook het thuiswerkadvies stopt. We zien dat de besmettingscijfers of ze nog nodig zijn. Ja, de boodschap ging een beetje verloren. De optimistische berichten over de coronacijfers blijven maar doorkomen. Het kabinet wil de versoepelingen daarom ook sneller dan gepland doorvoeren. Op welke dag wordt hierover duidelijkheid gegeven en is er weer een persconferentie? Aankomende vrijdag. Ja, ook het vaccineren gaat als een trein. Er kan straks zelfs gekozen worden. Volgende week woensdag kunnen 18-plussers bellen als ze welk vaccin willen hebben. Het Janssen-vaccin. Janssen, inderdaad. We laten weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, zeker vanaf ronde 2. Dan begint die hitte te spelen. Dan beginnen de benen pijn te doen. Dan begint alles pijn te doen. En dan, dan is het wel net alsof je met je vinger tussen de deur zit en er niet uitkomt. Wie is dit? Tom Dumoulin. Ja, dat is goed. Dumoulin liet zich gisteren voor de 4e keer kronen als Nederlands kampioen tijdrijden. In welke stad werd dit NK gehouden? Emmen. Ja, ik weet niet of Emmen stadsrechten heeft overigens, maar het antwoord is wel goed. Komt die vraag met de hints. Hoe eerder je reageert, hoe meer punten. En we zoeken een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we met die hints? Ja. 4. Ik krijg Sarah net niet te zien. 3. Ik nam nooit een blad voor mijn mond. 2. Anybody kon zien dat het niet goed met me ging. Ja. De FIFA. Ja, Stoppen van de FIFA. Het stoppen van stop als tijdschrift. Ja, dat is goed. Ja, FIFA, dat is correct. Best een goed uitgangspunt voor de volgende ronde, Jesse Nijmeijer. 7 heb je gescoord in de Factor. Hier komt de volgende ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Nederlandse tennister die zegt na dit jaar te stoppen? Kiki Bertens. Dat klopt. De luchtkwaliteit van welke stad is de beste van Nederland? Groningen. Ja, koning Willem-Alexander opent vandaag een tentoonstelling waar welk omstreden voertuig te zien is? De Gouden Koets. Ja, inwoners van Friesland hebben sinds vorig jaar veel last van het geluid van welk vliegtuig? F-16. Nee, de F-35, de opvolger JSF. De EU presenteerde gisteren haar nieuwe strategie voor de relatie met welk land? Pas. Rusland. De stranddag in welke badplaats is uitgemond in grote vechtpartij? Zandvoort. Ja, welk groot muziekevenement in de Achterhoek gaat dit jaar ook weer niet door? Zwarte Cross. Ja, het grootste Apple Museum van Europa komt in welke stad? Londen. Utrecht. Wat was gisteren de uitslag van Italië-Zwitserland? 3-0. Ja, hoe heet het kleinkind van prinses Beatrix van wie vandaag een boek uitkomt? Elazo van Oranje. Ja, in een woning in welke plaats trof de politie een raketwerper aan? Pas. Spijkenisse. PSV speelt in de voorronde van de Champions League tegen welke club? Galatasaray. Ja, in welke stad geldt vanaf nu een vaccinatieplicht voor corona? Pas. Moskou. Het hoofdgebouw van welk vakantiepark is gisteren verloren gegaan door brand? Beekse Bergen. Ja, dat klopt. Vraag 15 hadden we nog een hint voor, een uurtje geleden. In een winkel.